Radio 1. Het NOS-journaal. Het KNMI geeft code oranje uit vanwege gladheid in het noorden en westen van het land. Vooral in de kustprovincies vallen vanavond buien, waardoor het verraderlijk glad kan worden. In Kortenhoef bij Hilversum raakte al een auto van de weg. En in Delft reed een auto door gladheid tegen een muur. Meerdere leden van studentenvereniging Veritas in Utrecht zijn geschorst nadat eerder deze week een brief met vrouwonvriendelijke opmerkingen was opgedoken. Leden van een jaarclub schreven aan een andere jaarclub dat ze geen wijven zijn en ze noemden zichzelf testosteronbommen. De afgezette vicevoorzitter van het Europees Parlement, Kylie, wordt ook verdacht van gesjoemel met de vergoeding voor haar personeel. Kylie zit in België in de cel. Ze zou steekpenningen hebben aangenomen van Qatar en Marokko. Dit jaar is er een record aantal gevallen gemeld van politici die worden bedreigd. Tot nu toe al meer dan 1000, schrijft minister Yeşil Gül van Justitie en Veiligheid. Dat is bijna 2 keer zoveel als in heel vorig jaar. De stijging komt door onrust over corona en stikstof. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Herman van der Zand en Joram Kaat. Goedenavond, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. Van 3 winkels naar 700 supermarkten. De overleden Jumbo-oprichter Karel van Eert laat een enorme erfenis na. Ken it of ken it net? Duizenden schaatsliefhebbers die zoeken ijs, dat hout. Maar waar kun je dat vinden? Bokser Max van der Pas die stopt ermee. Hoe kijkt de 7-voudig Nederlands kampioen terug op zijn loopbaan? En iemand die nog lang niet stopt is concertpianist en componist Wibi Sojadi. Hij zit 40 jaar in het vak en hij schuift straks hier aan. We zijn er tot 11 uur. De oprichter van de Jumbo-supermarkt, Karel van Eert, is overleden, 84 jaar oud. Onder zijn leiding groeide Jumbo uit tot een grote supermarkt in Nederland, concurrent van Albert Heijn. Hoe kreeg van Eert dat voor elkaar? Praten we over met onderzoeksjournalist van Spot On Stories, Tobias van der Valk, maker van de podcast Hoge Bomen, waarin hij zich verdiept in het Jumbo-concern. Goedenavond, Tobias. Hoi, goedenavond, Herman. Ja, van 3 winkels, zeiden we net, naar 700. Het begon dus bij 3. Over welke periode spreken we dan? Ja, dat begon eigenlijk nog iets eerder met een groothandeltje in Veghel in de jaren 50. Die is opgericht door de vader van Karel van Eert. Dat heette ook Van Eert Groothandel. En Karel is daar op zijn 18e al begonnen. Omdat zijn vader hartproblemen kreeg, werd hij daar op zijn 18e al de baas. En dat hebben ze eigenlijk heel langzaam uitgebouwd. En toen in de jaren 80 kwam hij op het spoor van een hele goedlopende supermarkt van een stel in Tilburg. En die winkel die heette Jumbo. En hij was daar de leverancier van. En hij heeft die winkel toen gekocht. En dat was het moment waarop ze die 3 winkels op een gegeven moment hadden. En eigenlijk vanaf dat moment in de jaren 80 zijn ze steeds meer eigen supermarkten gaan openen. En die konden ze dan ook zelf bevoorraden. Dus dat was heel handig. En toen is Jumbo eigenlijk langzaam, toen is het ook Jumbo gaan heten, niet meer Van Eert. En toen zijn ze ook langzaam echt een supermarktketen geworden. Ja, hoe word je langzaam een supermarktketen? Want ik begrijp, als je de groothandel bent, dan hoor je wel eens wat, dat er een supermarkt misschien te koop staat. Kan je hem overnemen, maar van 3 naar 700, dat is nogal een sprong. Ja, dat is een enorme sprong. En zeker ook omdat het best een sector is waar heel weinig winkels heel groot worden. Nou, er zijn eigenlijk 2 dingen. Karel van Eert heeft in de jaren 90 een vrij unieke formule ingevoerd. Hij was heel erg geïnspireerd door de Walmart in Amerika. En wat Walmart deed, dat was voor Nederlandse begrippen uniek. Die hadden geen aanbiedingen, maar die hadden voor alle producten dezelfde lage prijzen. En in Nederland was het toen nog zo, als je een beetje een serieuze supermarkt was, dan had je een hele dikke folder met aanbiedingen. Dat was 2 bierkratten voor de prijs van 1. Er stonden er soms, werden de acties stonden echt hele straten vol. En Karel van Eert had er eigenlijk een hekel aan. Die vond dat heel onhandig. Want het is heel moeilijk te voorspellen met zo'n aanbieding hoeveel je gaat verkopen. Het kan zomaar zijn dat je met 600 kratten over zit, of dat je na 2 dagen al helemaal uitverkocht bent. Dus hij dacht, ik ga dat anders doen. Ik ga voor al mijn producten een lagere prijs vragen. En hij werd toen echt voor gek verklaard. Heel veel collega's noemden dat een kamikaze-formule. Het werd ook helemaal niet serieus genoemd. Maar dat bleek dus hartstikke succesvol te zijn. Die winkels in het begin die liepen ontzettend goed. Die draaiden heel veel omzet. En toen dat bleek te werken, toen zijn ze eigenlijk vanaf 2003 ongeveer zijn ze winkels gaan overnemen. En hij heeft toen in 2002 heeft hij de dagelijkse leiding al aan zijn zoon Frits gegeven. Maar hij bleef wel heel nauw betrokken bij het proces. En toen heeft Jumbo eigenlijk eerst een aantal Kommar-winkels overgenomen. En later ook Super de Boer en C1000. Toch wel echt iconische winkels. Die ook overigens veel groter waren door Jumbo. Dus dat was ook wel bijzonder dat Jumbo die winkels over wist te nemen. Ja, en zo zijn ze gegroeid van die 3 winkels naar 700 winkels. Ja, want het was voornamelijk een winkelketen in het zuiden, hè, aanvankelijk. Ja, het was een winkelketentje uit Veghel, zo werd er naar gekeken. Ja. Mensen hadden het bij Jumbo ook over een puzzelmaker. Het was zo'n bekende puzzelfabrikant toen, die was ook veel bekender dan Jumbo. Ja. En eigenlijk pas toen ze Super de Boer over hebben genomen, dat was in 2006... toen begonnen mensen Jumbo serieus te nemen. Toen dachten ze, hoe kan dat eigenlijk, dat zo'n kleine onbekende keten opeens zo'n bekende landelijke keten overneemt? Je hebt voor je podcast heb jij de nodige mensen gesproken die met Karel hebben gewerkt. Wat vertelde zij je over hem? Ja, dat het een ontzettend gedreven man was. Hij had op zijn kantoor, zo gaat de legende, een helm, een oorlogshelm liggen met AH, here we come. We gaan Albert Heijn inhalen. En het is altijd een beetje de vraag of dat nou een knipoog was of dat hij het serieus meende. Maar ze zijn al een heel eind nu. En wat mensen in zijn omgeving ook wel zeiden, ik sprak bijvoorbeeld een supermarkteigenaar, een franchiser van Jumbo, die vertelde, hij kwam dan wel eens langs in de winkel, want hij bezocht altijd alle winkels om ook met eigen ogen te zien. En dan liep hij langs de groenten en fruit en dan zei hij van, je moet die bananen wel even 4 meter daarheen leggen, want op deze manier verkoop je ze natuurlijk niet. En dan zei die man, en dan bleek hij vaak ook nog gelijk te hebben. Dus het was iemand die heel erg lette op details en heel goed wist wat mensen wilden in een supermarkt. Misschien nog één leuk ding. Hij was ook heel geliefd wel onder zijn personeel. Dus het was iemand die heel goed wist hoe die mensen kon verleiden. Hij onthield ook vaak namen. Ook een ondernemer vertelde, als hij dan op een feestje ergens aan de andere kant van de zaal stond, dan kwam hij speciaal voor jou nog even toch naar de andere kant loop je even een hand geven, een praatje maken om je het gevoel te geven van ik heb jou gezien. Klinkt eigenlijk als een enorm succesverhaal dus, wat Karel allemaal heeft opgebouwd met Jumbo. Valt er ook kritiek te leveren? Ja, nou, het is natuurlijk heel knap. Zeker toen Jumbo wat groter werd, kan je ook wel zeggen dat er echt wel andere kanten aan dat succes ook zitten. En mede ook onder zijn leiding. Als je het hebt over de problemen in de distributieketen van supermarkten in het algemeen, maar zeker ook van Jumbo, als het gaat om duurzaamheid en op mensenrechten, dan is er best wel veel kritiek op Jumbo. Er zijn ook wel onderzoeken die laten zien dat Jumbo daar best wel in achterloopt. Wij hebben ook wel voor de podcast met kleine distributeurs en boeren gesproken. En die vertelden ook wel dat Jumbo er echt bekend om staat dat ze de inkoopmacht die ze hebben als grote supermarkt gebruiken om de prijzen heel erg onder druk te zetten. En dan kan je zeggen, dat is fijn, want dat betekent dat wij allemaal voor lekkere lage prijzen in de supermarkt iets kunnen kopen. Maar heel veel van die bedrijven voelen zich heel erg uitgeknepen. Die zeggen, er blijft voor ons eigenlijk bijna niks meer over. Er is nauwelijks meer geld voor verduurzaming, voor innovatie. Dat is ook wel echt stevige kritiek die je ook wel op Jumbo kan hebben en waar hij als topfiguur toch ook wel een rol in heeft gespeeld. Ja. Je beschrijft een familiebedrijf uit Veghel. Daar laten ze zich ook op voorstaan. Het is een familie, maar binnen die familie is dit jaar van alles aan de hand. Zoon Frits, hoofdverdachte in een witwaszaak. Hij is inmiddels wel uit de cel al een tijdje, maar nog steeds verdachte. Is bekend hoe dat bij Karel is gevallen of in de familie is aangekomen? Nee, ze zijn heel gesloten over dit soort dingen. Dus dat is heel moeilijk. Er is wel een statement uitgegaan vanuit Karel van Eert, waarin hij zei dat hij ervan uitging dat Frits binnenkort gewoon weer terug zou komen in het bedrijf. Dus dat verraadt wel iets over hoe ze daar naar kijken. Maar verder is daar eigenlijk heel weinig over duidelijk hoe ze daar in de familie naar kijken. Ja. Hij is overleden, Karel van Eert. Als je het samenvat, hoe belangrijk is hij geweest voor de supermarktwereld in Nederland? Hij is de uitdager van Albert Heijn geworden. En heel lang dacht eigenlijk niemand dat dat nog mogelijk was. Albert Heijn was oppermachtig. Als je kijkt, de winkelstraat is gewoon voor een deel geel geworden. Daar zijn ontzettend veel Jumbo-winkels bijgekomen. Ze hebben C1000 en Super de Boer, wat toch wel vrij iconische merken waren. Ik ging zelf altijd bij de Super de Boer met mijn moeder boodschappen doen. Die zijn er niet meer, dat zijn nu allemaal Jumbo's geworden. Hij heeft een voor Nederland unieke formule heeft die weten uit te bouwen tot de tweede supermarkt van Nederland. Dus ja, je kan wel zeggen dat het iemand is die een grote invloed heeft gehad op de Nederlandse supermarktindustrie. Tobias van der Valk van de podcast Hoge Bomen, dankjewel. Waar kun je schaatsen? Het is een vraag die steeds meer liefhebbers in de greep krijgt. Vrijdag en zaterdag, dan kan het misschien nog net voordat de dooi op zondag inzet. Als je geluk hebt, gaat je lokale ijsbaan open. En anders ben je aangewezen op het buitenwater. En dat is niet zonder risico. Aan de lijn is Erik Ekkel van Ekkel.com. Dat is een site waar veilige schaatsplekken op de kaart staan aangegeven. Erik, goedenavond. Goedenavond, hallo. Explodeert het aantal bezoekers al op de site? Ja, het gaat behoorlijk omhoog. Mensen zoeken met name 's ochtends, hè, zoeken ze een plek waar je kunt schaatsen. En ook in de middag, lunchpauzes denk ik. Dus je ziet behoorlijke pieken al, ja. Ja, en je hebt een kaart op je site waar dan groene plekken staan aangegeven als het veilig is. Het zijn er niet zoveel, een stuk of 12, 14? Ja, het is, er zijn met name natuurijsbanen die open zijn. En die zijn natuurlijk veilig. En dat wordt ook geadviseerd om daar te gaan schaatsen. Er zijn genoeg andere plekken. En ik krijg ook genoeg mooie beelden van mensen die bijvoorbeeld schaatsen op het Paterwoldse Meer. En nog een paar mooie plekken. Maar dat zijn dan plekken waar je misschien met één of twee of drie mensen kunt schaatsen, omdat het ijs dan nog dun is. Maar als daar veel mensen naartoe gaan, dan is het gewoon nog levensgevaarlijk. Dus je kunt eigenlijk nog niet schaatsen op water wat dieper is dan zeg een meter. Omdat er nog niet voldoende ijs ligt. Dus ik ben wat aan de voorzichtige kant. En ik krijg natuurlijk mijn informatie van iedereen in het land. Met name via de app. Hè. We hebben een app die heet IJsmeester. En via die app kunnen mensen met smileys kunnen ze aangeven wat de status is van het ijs. En aan de hand daarvan bepalen we of iets, nou, betrouwbaar wil ik niet zeggen. Hè, want dat kan ik natuurlijk niet van achter mijn computer. Maar in ieder geval een plek waar voldoende mensen al schaatsen. En waar eventueel ook iemand de dikte van het ijs gemeten heeft. Ja, en verwacht jij dat daar de komende dagen nog meer blije gezichten, meer smileys bij gaan komen? Veilige plekken? Nou, ik denk het wel. Ik denk dat morgen veel meer plekken beschikbaar komen. Ik heb ook een beetje een achterstand, want er zijn behoorlijk wat mensen die hebben wat gestuurd. Ik zat net ook achter mijn computer om de kaart weer te updaten, dus daar ga ik mee door. Dus morgen zijn er meer plekken. Zeker veel ijsbanen gaan open. Ik zie wel nu dat in het westen van het land de temperatuur een paar graden zeker boven nul is nu. Terwijl in de rest van het land nog vriest. Dus ja, het zal misschien met name aan de oostkant van Nederland zeker nog heel mooi schaatsweer zijn. En misschien zaterdag ook nog. Ja, Erik, blijf even hangen. Want iemand die niet wacht tot jij de groene smiley aanhangt, dat is Martin Immelman, Groninger, van het YouTube-kanaal De IJsfluisteraar. Goedenavond. Goedenavond. U verkent al heel vroeg of het allemaal houdt. En dan zien we filmpjes op YouTube waarop u eergisteren al op het ijs bent, buiten op het ijs. En dat klinkt dan zo heerlijk. Ja. De geoefende luisteraar weet dat dit het water is bij Haren, onder Groningen. Ja. Hoe dik of hoe dun was het hier? Tussen de 3 en 4 centimeter ongeveer. Ja. En wat voelt u als u over dit ijs zoeft? Een fantastische sensatie, want het is natuurlijk maaglijk zwart ijs. Het is spekglad en de omgeving is fantastisch, dus het is ontzettend mooi schaatsen. U gaat niet zomaar erop, hè? Want u weet ook, het is maar dun, er kunnen dingen gebeuren. Wat neemt u allemaal mee? Nou, dat klopt. In eerste plaats ga ik nooit alleen. En in de tweede plaats nemen we altijd van die prikkertjes mee die je om je nek hangt, voor het geval je er doorheen zou zakken. En een stok om de dikte mee te peilen. En een stuk touw. De eerste schreden op het ijs gaan op meter voor meter. Dus we gaan nooit rustigeloos zomaar aan het schaatsen. We verkennen het ijs eerst meter voor meter. Markeren datgene wat we hebben verkend. En dan op die manier zetten we een route uit en die is dan veilig. En nooit nerveus? Nee, zo langzamerhand niet meer. Mensen zeggen wel eens tegen mij dat ik risico neem, maar ik zeg juist dat ik geen risico neem. Ik neem heel veel voorzorgsmaatregelen. Daarnaast houd ik ook de ijsaangroei gedurende de dagen in de gaten. Ja, maar u zou, laten we zeggen, de gemiddelde of de hele matige schaatser zoals ik niet aanraden om te doen wat u doet? Nee, zeker niet. Als je niet weet wat je doet, dan moet je het zeker niet doen. Het overkomt ons vaak dat wij op het ijs staan en dat dan langs de kant mensen vragen aan ons. Dan is het betrouwbaar en dan is het natuurlijk heel raar om te horen van mij dat ik, terwijl ik op het ijs sta, nee, het is absoluut niet betrouwbaar. Ik zou er niet opkomen als ik u was. Nee, nou ja, dat roep ik ook dikwijls. Maar dat zeg ik ook op basis van het feit dat ik zie dat ze daar zonder ijsprikketje staan. Geen stok bij zich hebben of geen touw of alleen zijn. Ja, ik kan me ook voorstellen dat u denkt, ja, ik wil dat er zo min mogelijk mensen komen. Want het is zo heerlijk schaatsen in mijn eentje. Nee, dat plezier gun ik iedereen. Maar het gevaar, vanwege het gevaar heb ik wel dikwijls het idee van, nou, laten we daar alsjeblieft niet te veel mensen op laten schaatsen. Zoals Erik ook al zei op het Paatselse Meer. Daar moeten niet te veel mensen zich gaan verzamelen. Nee, we hoorden ook al over de grote rietplas in Emmen. Daar zijn ook al mensen door het ijs gegaan. Zou u goede plekken aanmelden op de site van meneer Eckel? Ik heb de kennis genomen van zijn site, maar ik heb nog nooit een goede plek aangemeld. En wat grappig is, ik heb vanmiddag de site even bekeken en het is niet nodig, want de plekken waar ik schaats zijn aangemeld inmiddels. Dus toch door anderen. Ah, het is al gebeurd. Het is niet dat u nu nog een aanmelding door wil geven, even hier via NPO Radio 1. Dat mag. Nee, Erik Eckel, die luistert mee. Nou, ik zou dan de Paasels meer door willen geven, maar je staat al gemarkeerd en gelukkig op het rood. Dus dat betekent inderdaad dat voorzichtigheid is geboden. En ga dan gewoon niet zonder prikketjes om je hals het ijs op. Ja. Nog even over de kleur. U zegt net dat ijs bij Haren, dat is mooi zwart ijs. En die kleur, dat zegt ook veel over de kwaliteit en de status, hè? Zeker. En niet alleen de kleur, ook het geluid. Dus dat geluid dat we daar straks niet te horen, dat was nog een vrij hoge toon. Dat geeft wel aan dat het vrij zwak ijs is, een jong ijs. Hoe zwaarder de toon van het kraken, hoe sterker het ijs is. Hoewel dat vaak weer wat dreigender klinkt. Maar de kleur is inderdaad ook bepalend. Want je kunt aan de kleur vaak zien of ijs later is aangegroeid of langer ligt of niet. Erik Eckel van Eckel.com verzamelt dus al die veilige schaatsplekken. Het lijkt me wel een verantwoordelijkheid als dan die groene vink verschijnt en mensen vol blijdschap denken, we kunnen daar naartoe. Het is toch een soort keurmerk wat je dan afgeeft. Ja, nee, dat klopt. Vandaar ook dat we nu in de app het systeem hebben van die smileys en dat we ook gaan kijken van, als er meerdere groene smileys komen van verschillende mensen, dan, ja, het is een crowdsourcing, zeg maar, dan bepaalt de community dat het veilig is. En natuurlijk, ik heb ook een disclaimer op de site, ook op de app, van jongens, kijk uit, ga niet alleen het ijs op en wees voorzichtig. Maar goed, als heel veel mensen daar al schaatsen en het ijs is gemeten en het is 5, 6, 7, 8 centimeter, ja, dan is het gewoon veilig. Ja, goed. Dank en succes de komende dagen. Ik hoop dat jullie mooie plekjes vinden. Erik Eckel van Eckel.com. En Martin Iemelman van YouTube-kanaal De IJsfluisteraar Groningen. Dank. Zo te horen is die schaatser al aan de overkant. Updates in the material world, the police. De shirts waarin Memphis Depay, Wout Weghorst, Frenkie de Jong en al die andere spelers van het Nederlands elftal tijdens het WK in Qatar speelden, zijn straks verspreid over de hele wereld. Want via een online veilinghuis zijn die tricots verkocht aan voetbalfans, waar dan ook. Verslaggever Guido van Gorp ging langs bij het veilinghuis in Amsterdam, waar een aantal shirtjes nu nog klaar ligt voor verzending. Deze komen inderdaad uit Doha. Dus, er zijn nog een aantal shirts die we nog niet verstuurd hebben, maar die al wel geveild zijn en verkocht inmiddels aan klanten van over de hele wereld. Waar de spelers van het Nederlands elftal echt ingelopen hebben tijdens de wedstrijd. Dus dit is bijvoorbeeld een shirt van Dumfries met zijn handtekening. Of een shirt van Memphis tegen USA. Hoe ruikt hij? Hij ruikt gedragen. Ja, zeker. Ja, wel wonderlijk, hè? De shirtjes van Memphis en Maleisië en De Ligt. Die dan naar Congo, Brazilië, Hongkong. Ja, maar die fans vinden het ook mooi om een stukje van de wedstrijd in huis te kunnen halen. Hè? Het is natuurlijk iets tastbaars en dat soort fans zijn niet in staat om iedere wedstrijd naar het stadion te gaan. Maar halen toch een stukje emotie van de wedstrijd in huis. Ruim 5000 euro is hij dan voor betaald. Enig idee waarom mensen daartoe bereid zijn? Ik denk dat mensen het zien als een alternatief voor kunst of voor fotografie. Iets moois wat je vereeuwigt aan je muur. Een soort Rembrandt. Ja. Maar dan van Memphis. Ja, precies. In totaal hebben de shirts vooralsnog zo'n 320.000 euro opgeleverd. En dat geld komt ten goede aan de arbeidsmigranten in Qatar. Om te zorgen dat dat geld ook echt goed terechtkomt, is vakbond FNV ingeschakeld. Petra Bolster is internationaal secretaris van de FNV. Goedenavond. Goedenavond. De shirts zijn geveild op initiatief van de spelers zelf en de KNVB. Kunt u uitleggen op welke manier u als FNV daarbij helpt? Nou, wij gaan zorgen dat dat geld goed terechtkomt. We vinden het ook fantastisch dat de jongens ervoor gekozen hebben om hun shirt te laten veilen. En de KNVB ons gevraagd heeft en ons ook het vertrouwen gegeven heeft om dat geld goed te laten landen, zal ik maar zeggen. En wij gaan dat doen door echt de gesprekken die wij gehad hebben met de arbeidsmigranten daar, wat zij nodig hebben om hun positie daar te verbeteren. En daar gaan we het geld voor inzetten. Ja, wat heeft u gehoord in die gesprekken? Wat is er nodig? Nou, een van de dingen bijvoorbeeld is dat ze de Arabische taal willen leren. Om ook te weten wat er allemaal gebeurt. En als het misgaat, bijvoorbeeld dat ze juridische ondersteuning kunnen aanvragen, dat ze daar geld voor hebben om dat te doen. Maar ook bijvoorbeeld als ze ander werk willen leren, dus een ambacht leren waarin ze hun positie kunnen verbeteren, dat daar geld voor ter beschikking komt, zodat ze dat ook daadwerkelijk kunnen gaan doen in Doha. En dan benadert de KNVB u dus. Die zegt, kan FNV daarbij helpen? Dan kan ik me ook zo voorstellen dat u een verwachting heeft van wat dat dan op zou leveren, zo'n actie. Wat had u in uw hoofd voordat u het bedrag van vandaag heeft gehoord? Nou, ik had niet het bedrag van 320.000 euro eerlijk gezegd in mijn hoofd. En dat heeft te maken met het feit dat ik me daar nog nooit in verdiept had wat zo'n shirt zou kunnen opleveren en wat een fan bereid zou zijn om daarvoor te betalen. Maar 320.000, als je me dat van tevoren had gevraagd, had ik dat zeker niet bedacht. Maar ik dacht zo een tiende daarvan, eerlijk gezegd. Oké, dus u viel van uw stoel dan als u dat bedrag hoorde. Tot nu toe 320.000. In positieve zin viel ik van mijn stoel, inderdaad. Ja, heeft u het ook gevolgd eigenlijk, het voetbal van het Nederland zelf? Ik kan me voorstellen dat een goede wedstrijd ook zorgt voor meer inkomsten natuurlijk. Ja, en ik heb het inderdaad nu eerlijk gezegd voor het eerst echt heel goed gevolgd, het Nederlands elftal. En ik moet zeggen, ik vond het ook nog super spannend. Dus het Nederlands elftal heeft er wel een fan bij. Ja, maakt het uit, heeft u enig idee of nog de ene wedstrijd wat meer geld oplevert dan de andere wedstrijd? Want ja, een goede wedstrijd, moet ik eerlijk zeggen, heb ik misschien niet echt heel erg veel gezien. Maar het shirtje van de een wat meer dan van de ander? Daar heb ik echt geen inzicht in of het shirtje van de een meer heeft opgeleverd dan de ander. Maar ik kan het me voorstellen van wel, want dat hoorde ik geloof ik net in jullie reportage. Ja, ja, dat klopt. Dat kwam voorbij. Hè? Dus we willen natuurlijk Depay levert dan weer meer op dan. Ik denk eigenlijk dat. Dat weet ik eigenlijk niet of dat de meeste is. Heeft u enig idee of de spelers van het Nederlands elftal zelf ook nog enigszins mogen bepalen waar het geld precies naartoe gaat? Want zij hebben ook daar met arbeidsmigranten gespeeld en zich ook wel verdiept in het onderwerp. Ja, dat gaan we allemaal nog bespreken met de KNVB samen. We gaan ook een persconferentie voor in januari beleggen. En dan kunnen we daar meer over vertellen hoe we dat gaan besteden en wie daarbij betrokken is. Ja, is er een shirt van een speler dat u zelf graag had willen hebben?

Niet moeten overtrainen en zo. Dus dat je dus inderdaad... ze moeten warm zijn en inderdaad blessures voorkomen. Ja. Heb je wel eens een blessure gehad, Wiebi? Gelukkig niet, want met pianisten is dat, kan dat heel naar zijn. Dan komen mensen er heel snel, heel vaak niet meer vanaf. Dus het is omdat je natuurlijk zoveel die bewegingen maakt, zo vaak. En dan, je hebt mensen echt met verlammingsverschijnselen en zo. Ja. Want jij schudde net de hand bij binnenkomst. Ja. Maar je hebt ook van die mensen die dat heel hard doen. Ik kan me voorstellen dat het voor jou altijd spannend is hoe de handdruk van een ander is. Dan laat ik mijn hand, doe ik dan heel los. Zodat ze een beetje gevoel hebben van, oh, wat is dit? Ja. Meestal vind ik dat, ik ben niet zo van de handen geven eigenlijk. Sorry dan. Nee, dat maakt niet uit. Ik geef ze zelf ook wel. Ik vond die van Max wel redelijk stevig. Ja. Dat is wel dat ik dacht, als ik moet kiezen wie de pianist is en wie de bokser, dan voel je het wel. Jij speelt binnenkort je 28e kerstgala in het Concertgebouw. Is dat dan gewoon een routineklus? Nee, zeker niet. Nee, 28 is natuurlijk fantastisch. Het is echt de langslopende traditie in die zaal. En echt een record. Dus ik kijk er ontzettend naar uit. Maar het is nu twee keer niet doorgegaan vanwege corona. Dus nu is het weer leuk spannend, zeg maar. Dat je dus, ik voel de kriebels wel weer. En ik ben er natuurlijk even uit geweest. Dus dat is, ik kijk er ontzettend naar uit. Het leukste concert van het jaar voor mij. Nu speel je onder andere filmmuziek ook, hè, tijdens dat concert. We zitten helemaal in de kerstsfeer. Speel je ook kerstmuziek? Ja, kerstmuziek speel ik ook natuurlijk. Zijn er kerstfilms met mooie muziek eigenlijk? Ja. De Polar Express bijvoorbeeld. Dat is echt... Dit is een van jouw favorieten? Ja, het is een van mijn favorieten. Dit is geweldig, ja. En wat vind je hier zo mooi aan? Nou, de muziek is natuurlijk ontzettend mooi. De film is heel mooi. Het is een heel mooi verhaal. Waar gaat het ook weer over? Ja, een jongetje die niet meer in kerst gelooft. Die hoort, als hij dat belletje krijgt, een kerstbel. En die hoort het belletje niet meer, omdat hij dat niet meer gelooft. En op een gegeven moment komt die Polar Express. Dus die trein, die speciale trein. Ja, helemaal heel geheimzinnig. Die dan naar de kerstman gaat. En die hem naar kerst leidt, om zo maar te zeggen. Op een gegeven moment gelooft hij wel weer in kerst. En dan hoort hij het belletje rinkelen. Ja, het is prachtig. Het is echt een heel mooi verhaal. Met deze muziek erbij. Met die muziek is fantastisch. Ja, Alan Silvestri. Ook een film voor jou dit, Max, voor de kerst? De Polar Express. Ja? Die heb ik wel gezien vroeger toen ik jong was. Maar nou kijk ik hem nooit meer. Nee. wat is voor jou een kerstfilm? Officieel Die Hard ook kerstfilm, toch? Ja, mag wel. Ja, nou, die vond ik super vet vroeger. Dus die blijft dan mijn kerstfilm. Waar, waar gaat die ook alweer over? Ja, over dat hij een gijzeling in een grote toren, dus vol actie, maar wel tijdens kerst. Dus. Nou, laten we maar eens een iconisch fragmentje uit die film dan. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy? Yippee-ki-yay, motherfucker. Ja. Net ander genre. Ja, maar die vind ik ook heel goed, hoor, deze. Al die diehard films. Ja. Goed, Wiebi, nou hoofd 10 meer over jouw kerstgala en je 40-jarige jubileum. Ja, want Max, jij was ruim 10 jaar lang professioneel bokser. Ruim 10 jaar, hè? Ja, ik heb 2011 boksen in mijn eerste EK. Was bij de jeugd, onder 19 jaar. Maar toen begon eigenlijk mijn echte topsportcarrière. En vanaf 2013 eigenlijk bij de senioren internationaal gebokst. Dus dan kom je op 9 jaar. Maar dan met de jeugd erbij wel over de 10. Ja. Je hoorde bij de beste 10 van de wereld. Je bent pas 29 jaar, maar je hebt wel afgelopen weekend je laatste officiële gevecht gevochten. Max van der Pas, bokser uit Brabant. Max van der Pas wordt geboren in Elsendorp. Als jonge jongen raakt hij gefascineerd door de films over een bokskampioen op leeftijd. Hi, my name is Rocky Balboa. Aan de hand van zijn vader komt hij als 9-jarige jongen voor het eerst in een bokschool. En dan weet hij het zeker. Ik wist zeker, ik wilde gaan boksen en de nieuwe Rocky worden. Al snel wordt duidelijk dat Van der Pas talent heeft. Hij stoot snel door naar de Nederlandse top en wordt in 2012 Nederlands kampioen. Max van der Pas, hier in het rood, maakte zijn debuut bij de senioren in de A-klasse. De tegenstander Quincy Hussen die kwam er niet aan te pas tegen de Elsendorpse bokser die heer en meester was. In de klasse tot 75 kilogram schopt Van der Pas het in de jaren daarna tot de beste 5 van Europa en de beste 10 van de wereld. In 2020 wordt hij voor de 7e keer Nederlands kampioen. Maar één droom blijft onvervuld. De Olympische Spelen halen. Het laatste deel van zijn carrière zet hij alles op alles om zich te kwalificeren voor die Spelen van Tokio. Maar de coronapandemie gooit roet in het eten. Het toernooi waarop hij zich wilde kwalificeren wordt afgelast. De Olympische droom is voorbij. En daarmee verdwijnt ook het heilige vuur om bokser te blijven. Hebben we het goed samengevat zo, Max? Ja, prachtig eigenlijk. Mooi om te horen ook. 2012, eerste keer bij de senioren Nederlands kampioen. Tot eigenlijk de laatste grote wedstrijden. Dus ja, mooi. Want afgelopen zaterdag je afscheid. Ben je dan deze dagen ook veel aan het terugblikken en dit soort overzichtjes? Dat je misschien, weet ik veel, fotoboeken door zit te bladeren? Of ben je niet echt zo... Ja, toch wel de laatste weken dan. Je weet, de laatste wedstrijd komt eraan. Dus dan leef je daar wel naartoe. En dan kijk ik van, hey, je hebt toch over heel de wereld gebokst. Mooie dingen neergezet. Ook met het team blik je vaker terug. En ook mijn collega Peter Mullenberg bokste ook zijn laatste wedstrijd voor het Nederlands team. En ja, we hebben al die jaren samen gebokst. En dan blik je toch net wat vaker terug de laatste weken. Dus daar kom je ook zo'n soort overzichtjes. Die komen weer vaker terug. Ja. Een boksgala dus in Gemert, vlakbij jouw eigen dorp, Elsendorp in Brabant. Helemaal in het teken dus van jouw laatste wedstrijd. En Peter Mullenberg, je noemt de man, die nam ook afscheid. Hoe was dat afgelopen zaterdag? Ja, dat was echt geweldig. Ik denk dat ik me niet mooier voor kon stellen om een afscheidswedstrijd te boksen in mijn eigen gemeente. Dat is heel mooi. Want de meeste boksen natuurlijk in het buitenland. Dus voor mij was het heel fijn dat het nou in de buurt kon. Familie, vrienden, bekenden, iedereen kon erbij zijn. En ook, je ziet in zijn dorp leeft het ook echt. Ze hadden een grote banner geplaatst een paar weken geleden met Elsendorp bedankt bokskampioen. Ja, dat is toch wel heel uniek. Dus dat leeft wel echt. En dat is voor mij een heel mooi afscheid geweest. En je hebt gewonnen, hè? Ja, ja. Dat heb je natuurlijk van tevoren afgetikt. Van joh, ik ga niet mijn laatste wedstrijd verliezen. Nou, ik heb altijd gezegd, als ik een laatste wedstrijd boks, dan wil ik een echte wedstrijd. En die kreeg ik, want ik heb veel contact in Ierland. Dus we gingen dan Nederland tegen Ierland boksen. En ik kon aan de bak, ik moest tegen Christopher O'Reilly. Altijd bij de Ierse top gezeten en ook internationaal veel gebokst. En laatst ook een paar mooie wedstrijden gewonnen. Dus ik wist dat het geen makkie werd. En hij gaf me ook veel werk, dus het was een mooie knalpartij. En ik wist hem te winnen, dus daar ben ik wel blij mee. De laatste maanden ook echt hard getraind. En dat voelde weer goed, ja. En dan stap je die ring uit. Wat is het eerste gevoel? Ja, dat was best wel... Bijna in je hoofd. Nee, gelukkig niet. Niet te veel geraakt, gelukkig. Maar toen ik naar de ring toe liep, dacht ik wel eventjes van... Dit is de laatste keer. En ik vind het moment aan de ring toe lopen, dat is eigenlijk een soort magisch moment. Ik weet niet of Wiebe het ook heeft, als je een bepaald moment hebt met een optreden. Ja. Voor mij is het lopen naar de ring, dat is echt bijzonder. Want dan weet je van, nou gaat het gebeuren. En je kijkt elkaar aan en dan gaat het beginnen. En toen dacht ik wel van, dit is echt de laatste keer. Dus dat was wel eventjes een momentje dat ik van, dit is een afscheid. Ja. Heb je dan ook de Eye of the Tiger, dat is natuurlijk het ultieme bokslied als je daar naartoe wil. Heb jij een muziekje, heb jij een nummer dat je dan... Nou, ik heb heel lang een nummer gehad. Omdat ik daar toen, volgens mij was het 2013. Toen was ik een beetje in de underdog positie. Toen was ik net mijn tweede jaar bij de senioren. Toen moest ik in de nummer 3 van Europa boksen. En op papier had ik niet heel veel kans. Maar toen had ik eigenlijk op de valreep het opkomstnummer uitgekozen. En ik wist die wedstrijd te winnen. Dat was tijdens het Bep Verklaven Memorial in Rotterdam. Uh-huh. En toen versloeg ik de nummer 3 van Europa. En ik was nog net 20. Dus dat was geweldig. En dat nummer heb ik al heel lang vastgehouden. Welke is dat? Explode van Jordan en Baker, volgens mij. Nummertje. En die heb ik heel lang vastgehouden. Omdat ik dat lekker gevoel kreeg van die wedstrijd. Dat bleef er wel echt bij zitten. Dus die heb ik heel lang als nummer gehad. Ja. Ja. Weet je wat, jij zegt inderdaad, het is te vergelijken als ik naar de ring loop, dan is het te vergelijken alsof jij dan Wiebe naar een vleugel loopt. Dat grappige is, er zijn best wel overeenkomsten natuurlijk met topsport en pianospelen. Zeg maar een concert geven. Je hebt natuurlijk die focus. Je moet het op dat moment moet het gebeuren. Het is een eenmalig gebeuren. Je kan je wel voorbereiden, maar ook weer niet helemaal. Ja. Het is wel herkenbaar, die spanning. Maar ik vroeg me af, als jij met een tegenstander, ga je die dan ook helemaal analyseren vooraf met filmpjes en dat je kijkt hoe die bokst, of is dat ook eigenlijk niet te voorspellen? Ja, vroeger wel, toen ik maar net kwam kijken internationaal, dan moest je tegen jongens die al een gevestigde naam waren. En dan ging je inderdaad kijken van, wat is hun stijl, hoe bokst die? En dan ging ik daar proberen mijn plan op aan te passen. Ja. Door de jaren heen zelf veel gewonnen. En op den duur dacht ik van, nou is het eigenlijk tijd om zichzelf aan mij aan gaan passen. Natuurlijk kijk je wel in grote lijnen van, is hij aanvallend, is hij verdedigend? Ja. Staat hij links of rechts voor, zeg maar, of hij links of rechts handig is? Dat maakt natuurlijk wel verschil. In grote lijnen kijk ik dan nog wel, maar ik ga hem niet meer helemaal op de details zitten analyseren. Nee. Dat doe ik eigenlijk de laatste jaren niet meer. Nee, maar wel in grote lijnen. Hm. Nou, het grappige is dan, wat ik interessant vind, is dat je dus inderdaad, op een gegeven moment ben je zover dat je dus inderdaad dat kan laten gaan. Dus inderdaad. En dat je dus dan op het moment je kan aanpassen. En het grappige is met een concert is dat, je hebt je wel geen opponent, maar je hebt ook wel de situaties van het moment en hoe je op dat moment presteert. En dat je daar ook aan overgeeft in plaats van dat je dat allemaal voorbereidt. Dat je weet dat je het aankomt eigenlijk. Ja, dat je gewoon voorbereid bent en het loslaat. Want Max, je zegt er kwam een moment dat mensen zich maar aan jou aan moesten passen. Dus dat ze maar filmpjes van jou moesten gaan bekijken. Nu ben je oud-bokser, nu kun je vrij spreken. Nu kun je ook vertellen, wat was jouw zwakke punt? Hoe konden ze je het best pakken? Nou, mijn zwakke punt was eigenlijk achteruitboksen. Ik ging het liefst licht druk naar voren. En dan, wanneer ze mij in achteruit zetten, had ik vaak een probleem, omdat ik dat niet graag deed. En dan, wanneer ze mij in achteruit kregen, dan hadden ze eigenlijk een voordeel. Dus toen, dat wisten de jongens ook, hadden ze door. Dus dan waren ze bij mijn boksen. De eerste ronde, die won ik heel vaak, omdat ik dan in controle bleef. En dan ooit de tweede en derde ronde kwamen ze van die slotoffensieven, dat ze maar blijven gaan. En als ik achteruit ging, dan had ik wel een probleem. Dus toen heb ik daar met de coach ook al veel op getraind. En toen kon ik ook weer achteruit boksen toepassen in wedstrijden. Dus zo blijf je eigenlijk constant bleef ik bezig. Maar dat was wel een dingetje. Van als ik achteruit ging, dat was moeilijk voor mij. Ja. Ja. Sinds afgelopen zaterdag dus oud bokser. Wat was het eerste moment dat je dacht, ik ga ermee stoppen? Dat was eigenlijk vrij kort. Ik weet het moment eigenlijk nog heel helder. Op was op Papendal. We gingen eigenlijk trainen en ik zag, ik liep met mijn trainingsmaatjes richting de bondscoach. En ik zag eigenlijk aan het gezicht van, die kijkt niet vrolijk. En toen, terwijl ze eigenlijk net van tevoren te horen gekregen dat het Olympisch kwalificatietoernooi geschrapt werd vanwege corona. Want we waren al een jaar uitgesteld eigenlijk. En toen, we hadden eigenlijk het wereld kwalificatietoernooi in Parijs. En dat was dan verzet naar juni 2021. En die is toen helemaal geannuleerd. En op dat moment, ja, er zakt even de wereld onder je voeten vandaan. Want je hebt je Olympische droom, die is al een jaar uitgesteld. En gelukkig kon ik in dat jaar wel boksen. En een paar hele goede wedstrijden ook geboksen. Ik stond er ook goed bij. Ik won toen een zilver op een World Cup in 2020. Waar ik echt twee jongens vloeg die bij de wereldtop behoorden. Dus eigenlijk ging het heel goed. En toen kreeg ik te horen van het toernooi gaat niet door. En daarmee viel eigenlijk mijn Olympische droom weg. En dan kun je denken van ja, dan moet ik weer 3 jaar verder. Maar ik had wel zoiets, ja, over 3 jaar ben ik niet beter dan nu. En die drive die is heel belangrijk. Je kunt niet een ring instappen voor 85% of voor 80%. Je moet er 100% toegewijd zijn. Hoezo ben je over 3 jaar niet beter dan nu? Ja, ik was toen, stond er heel goed bij. Maar ik denk, ja, over 3 jaar, die periode is zo lang om dat vast te houden en te blijven knallen, zeg maar. Dus toen besloot ik van, dat ga ik niet doen. Dat trek ik niet, want je moet 100% ervoor gaan. En dan merkte ik van, de Olympische vuur, dat is weg. En toen dacht ik van, ja, dan ga ik nog, kan nog een aantal jaren door gaan boksen. En misschien wel voor de 10e keer Nederlands kampioen proberen te worden en dat soort dingen. Maar ja, mijn doel was de Spelen. En die, die heb ik helaas niet gehaald. Dus toen dacht ik van, nou is het mooi geweest. Ik boks een paar grote wedstrijden nog. Toen bokste ik vorig jaar in april, of mei, in Sint-Petersburg naar een toernooi. En toen wist ik al dat ik niet meer naar de Spelen kon. En toen merkte ik gewoon, ik stond heel anders in die ring. Dat vuur was weg. En toen was het eigenlijk voor mij echt duidelijk van, ik ga een mooie afscheidswedstrijd boksen. En dan stop ik ermee, ja. Zijn er ook andere dingen gebeurd waarvan je denkt, oké, dit boksen is niet een ongevaarlijke sport. Er gebeuren wel eens dingen in met boksers. Dat je dacht, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Ja, niet zozeer dat ik dacht, waar ben ik nou mee bezig? Maar ik heb de ALO gedaan. Dus eigenlijk opleiding tot gymdocent. En toen moesten wij in het derde jaar, volgens mij, moesten we literatuuronderzoek doen. En toen kwam ik onderzoeken tegen over spelers in de NFL, in het Amerikaanse voetbal, dat die veel hersenschade hebben. Toen dacht ik van, dat is wel erg voor die mensen. Toen dacht ik, nou, boksen is natuurlijk hartstikke mooi, maar wij krijgen ook behoorlijk wat stomp voor het hoofd. En af en toe heb je ook natuurlijk wel wedstrijden dat je daarna wel voelt van, ik heb een paar goede tikken gehad. En toen dacht ik wel van, dat is niet iets waar ik heel lang blijf doen. Als ik uit vorm ga raken en dan nog door ga boksen, dat is niet de planning. Gelukkig zelf, ik ben maar, 2 keer heb ik voortijdig verloren in 243 wedstrijden. Dus dat is niet veel. Dus geen gekke knock-outs meegemaakt. Maar wel ooit zien dat iemand bijvoorbeeld behoorlijk knock-out gaat. En dat hoort er gewoon bij. Maar dat is niet het doel van de sport. Nee, het is noble art of self-defense. Dus wij gaan eigenlijk ook boksen vanuit een wedstrijd te winnen. Maar niet om de ander uit te schakelen. Dat is zeker het geval. Is het wel een thema geweest in ook zeg maar bij de mensen om je heen? De veiligheid en hoe je bijvoorbeeld, als je een klap op je hoofd hebt gehad, hoe je dan daar of de dagen daarna nog mee moet omgaan? Ik denk dat het scheelt dat ik niet, ik heb geen agressieve bokstijl, maar ik ben geen Mike Tyson die erin gaat en die probeert om de ander zo snel mogelijk uit te schakelen. Ik zag het meer als een soort schaakspel, dus de ander raken zonder zelf geraakt te worden. Dus ik durf ook wel te zeggen dat ik in die ruim 200 wedstrijden niet zo gek veel hele harde klappen heb gehad, waardoor mijn omgeving zich daar niet zozeer zorgen hoeft te maken. Wel mijn vrouw die zegt van, ja, de boksen dat is toch een rare sport af en toe. Dat slaan we elkaar vol op het gezicht. Maar nee, het is niet zozeer dat echt een thema was bij ons van je moet stoppen, want je hoofd is gevaarlijk voor je hoofd. Maar het is wel dat ik in mijn achterhoofd dacht van, ik ga niet te lang door. Nee. Is het nu wel nog iets wat je medisch gaat laten checken bijvoorbeeld? Of weet je al zeker van, er is geen blijvende schade bij mij? Ik heb nou niet echt, ik heb er geen last van, zeg maar. Dus ik heb niet de behoefte, denk ik, om het te laten checken. Want ik heb wel even van die foto's gezien. Van, dan heb je zo'n een normale schedel, zeg maar, of hersenen hebben zo'n foto. En een NFL-speler en bijvoorbeeld een bokser. Ja, daar word je niet vrolijk van. Dus denk ik van, ja, ik heb er helemaal geen last van. Dus ik merk er niks van. Ik denk dat het gewoon goed zit. En ik heb het HBO succesvol afgerond en dat wil ik graag zo houden. Dus niet te veel boksen. Ja. We hebben iemand die iets tegen jou wil zeggen. Luister goed. Hey, die Max. Ik denk dat iedereen die zaterdagavond aanwezig was bij jouw afscheid ongelooflijk heeft genoten. Je vrienden, familie, iedereen. Het was een geweldige avond. Ik denk ook dat je terug kunt kijken op een geweldige loopbaan. Wat een mooie dingen heb je neergezet voor het Nederlands boksen, Max. En ik ben heel erg trots op dat ik daar een stukje aan heb mogen bijdragen in al die jaren. Het was een plezier om met jou te werken. Veel vertrouwen. En altijd in een goede sfeer, goede harmonie. Je hebt echt prachtige dingen gedaan. Max, ik wens jou alle geluk van de wereld met Silke en Dai. En ga bezig met de vele andere mooie dingen die er in het leven zijn. Het komt vast helemaal goed. En wij houden contact, Max, zoals altijd. Dag, Kanje. Wie hoorden we daar? Ja, dat is Henny, mijn bondscoach. Dat raakt me wel. Dat vind ik echt een mooie boodschap, ja. Wat heeft hij voor je betekend? Henny heeft heel veel voor mij betekend. Het is natuurlijk al die jaren mijn coach geweest en trainer. We hebben heel veel samen eigenlijk over heel de wereld gebokst. Van Duitsland tot Qatar zijn we samen geweest, Amerika. Maar naast trainer eigenlijk ook een soort, ik durf wel te zeggen, bijna tweede vader. Ook echt een hele belangrijke rol. Ook in een moeilijke periode in mijn leven was hij er echt voor mij. En dat maakt onze band denk ik heel uniek. Het is niet alleen maar trainer-pupil, maar af en toe spraken we als collega's met elkaar. Maar ook echt als, ja, ik zeg, bijna tweede vader figuur. Ja, heeft me heel veel geleerd en veel voorbijgebracht. En is er ook echt altijd voor me geweest. En dan is deze boodschap extra mooi. Ja. The family gathers around and reads it and then agrees, everybody agrees. It's me. Hi. I'm the problem. It's me. I'm the problem. It's me. Time. Everybody agrees. Everybody agrees. I'll stare directly at the sun, but never in the mirror. It must be exhausting. Always rooting for the anti-hero. En nee, mooie kerstbelletjes. Taylor Swift en de anti-hero. Bij ons in de studio concertpianist en componist Wibi Suryadi. Na 9:30 gaan we het hebben over het kerstgala dat jij organiseert voor de 28ste keer in het concertgebouw. En ook bij ons is oud-bokser Max van der Pas, 29 jaar. Ja. Ben je er al aan gewend dat mensen je nu zo noemen? Ja, pas iemand is met pensioen. Ik zeg, nou, dat duurt nog eventjes. Maar ja, het boksen houdt op, maar... Nog niet met pensioen. Het leven gaat door, nee, precies. Ja. 11 jaar was je toen je dus begon met boksen. Wat vond je nou eigenlijk het allermooist aan de hele sport? Ja, ik denk in grote lijnen, het klinkt heel simpel... maar eigenlijk iemand raken zonder zelf geraakt te worden. Dus niet zozeer alleen maar domme kracht gaan rammen... maar echt een spelletje van raken zonder zelf geraakt te worden. Dat heeft mij het mooiste aan boksen, ja. En hoe lukt dat? Waar zit dat hem in? Ja, daar komt dus vooral techniek, snelheid en dat eigenlijk heel compleet is. En soms dan denken mensen dat het puur als ware rammen is. Of gewoon de ring instappen en gaan knokken als het ware. Maar er komt heel veel bij kijken. Het is een hele complexe sport. Maar dat maakt hem ook heel erg mooi. En we hadden net een klein beetje erover van verschillende stijlen zijn er. Ja, want Wibi wil alles van je weten. Hè? Ja. Ik vind het wel interessant. Ja. Nee, maar dat is mooi, want... iemand die bij wijze van niet veel verstand van boksen heeft... die denkt soms van, wat zijn die gasten toch aan het doen? Maar je ziet, je hebt verschillende stijlen. Je hebt zware jongens, lichte jongens. Het continent waar iemand vandaan komt. Het land maakt zelfs verschil in de boksstijl. Dus het is heel... daar vond ik altijd heel mooi aan het boksen. Ja. Je hebt de hele wereld rondgereisd, ruim 10 jaar lang. Daar ben je aan de ene kant natuurlijk heel gefocust op die wedstrijden. Maar heb je ook bewust meegemaakt wat er allemaal dan gebeurd is? Wat voor gekke dingen je misschien ook wel tegenkwam? Ja, de eerste jaren niet, want dan ben je puur met sport bezig. En zag je eigenlijk de hotelkamer en de wedstrijdhal. Dan was je echt alleen maar aan het sporten en de wedstrijden. Toen was ik een aantal jaar geleden in Belgrado, in Servië. En toen had ik voor mij de halve finale of zo verloren. En mijn teamgenoot Roy Corving ook, die had een scheur in zijn wenkbrauw. Dus we lagen er allebei uit. En toen hadden we op de finale dag al een fiets gehuurd. En toen waren we eigenlijk rond gaan fietsen. En toen dachten we van, hey, eigenlijk is het best gek. We zijn 20 jaar en wij boksen over heel de wereld. Maar we staan er eigenlijk niet altijd bij stil. Dus vanaf toen zijn we iets meer gaan genieten en gaan kijken van... waar komen we toch overal terecht? Ja. Dus overal een fiets gehuurd of hoe heb je het aangepakt? Nee, maar dan proberen we iets meer van het land of van de ervaring mee te krijgen. Want we beseften niet altijd, dus we waren altijd met de sport bezig en met presteren. En het was natuurlijk ook heel gezellig. Maar af en toe dan waren we onszelf niet bewust dat we eigenlijk gezegend zijn... dat we over heel de wereld mochten boksen en sporten. Met onze hobby konden reizen, ja. 7 keer Nederlands kampioen. Je zat bij de beste 10 van de wereld, de beste 5 van Europa. Die hele lijst is net voorbij gekomen. En dan komt het toch altijd weer aan op... Want 1 keer in de 4 jaar kijkt Nederland naar boksen. En dat is bij de Olympische Spelen. En dat lukt dan niet. Voel je dat echt als een gat ook? 2016 wel. Toen had ik de kwalificatie gewoon niet gehaald. En toen daar was ik gruwelijk ziek van. En toen had ik echt moeite met motivatie ook om weer de handschoenen letterlijk en figuurlijk op te pakken. Dus toen had ik mijn pijlen op 2020 gericht. Nou, toen kwam heel het corona-verhaal wat we straks eigenlijk behandeld hadden. Mm-hmm. En dat heeft wel een jaar geduurd dat er wel een soort inderdaad een gat was. Ik dacht van, ik heb die spelen niet gehaald, ik heb er niet gestaan. Een mooie carrière gehad. Hè. Je kunt zeggen, inderdaad, je bent 10e van de wereld geweest, 5e van Europa. In de Bundesliga gebokst, heel veel toernooien gewonnen. Maar voor mij bleef altijd die vraag van, de spelen, dat weet ik dus niet. Dus hij is wel, ik denk, een jaar geduurd dat al een gat was. Maar nu heb ik daar vrede mee, ja. Je was altijd onder de 75 kilogram, maar de kerst komt eraan. En je mag lekker eten. Dat zou ook wel eens lekker zijn na al die jaren, dat je weer gewoon niet op je gewicht hoeft te letten. Ja, dat klopt, dat scheelt wel. Want tijdens feestdagen let ik sowieso niet op. Ik denk, dan moeten we lekker een beetje kunnen genieten. Maar dat was daarna wel even bikkelen vaak. Dus dat is de eerste kerst zonder... restricties, ja. Je eigen school, je bent trainer, je leven gaat gewoon door. Maar we keren nog 1 keer kort terug naar de ring, want we hebben het nummer gevonden. Explode, hiermee kom jij altijd naar de ring toe. Hey. Succes. Dankjewel. Is er ook wel echt een nummer voor, hè? Ja, ik had het vast op. En Bibi, kloppen nou de geruchten dat je deze ook gaat doen tijdens je kerstgala? Ja, klopt. En dan komt... Nee. Dan komt Max Boxen. Dus we hebben er een ring gemaakt op het podium. Ja. Ja. Ja. Dan maak ik een comeback. Ja. Eén maand gestopt. Ja. Hij is terug. Bibi, we praten zo meteen over dat kerstgala. Maar het is, NPO Radio 1. 9:30. Kirsten Klomp is hier met het NOS Journaal. Het ministerie van Volksgezondheid heeft honderden pagina's aan sms- en chatberichten over de mondkapjesdeal met Siewert van Liende openbaar gemaakt. In die berichten hebben onder meer de oud-ministers De Jonge en Van Rijn het over de afspraken met de organisatie van Liende. In Istanbul zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de veroordeling van burgemeester İmamoğlu. Hij wordt gezien als politiek rivaal van president Erdogan en kreeg gisteren een celstraf van ruim 2,5 jaar voor het beledigen van de kiescommissie. De Flevoland gaat binnenvaartschepen strenger controleren op illegaal ontgassen. Volgens de provincie laten jaarlijks honderden schepen tijdens het varen gevaarlijke stoffen ontsnappen en die komen dan in het milieu terecht. Het KNMI heeft voor de noordelijke en westelijke provincies code oranje afgegeven vanwege gladheid. Weggebruikers worden gewaarschuwd alert te zijn. De gladheid leidt tot drukte in sommige ziekenhuizen. Volgens Omroep West komen op de spoedeisende hulp van het HMC Westeinde in Den Haag veel mensen binnen die op hun hoofd zijn gevallen. Langs de lijn en omsteken. Voor alweer de 28e keer organiseert componist en pianist Bibi Sojadi zijn eigen kerstgala in het Concertgebouw in Amsterdam. En het wordt niet zomaar een editie. Hij viert er namelijk zijn 40-jarig jubileum. Een kleine terugblik. Bibi Sojadi, dames en heren. Bibi Sojadi. Hij is pas 20, maar hij is al heel hard op weg. Groot kunstenaar van amper 25 jaar. Hij is nu al gebombardeerd tot het allergrootste pianotalent van ons land. Bibi Sojadi. Het lijkt wel of je met drie handen speelt, hè? Klopt. Ja, dat is een bijzondere driehandentechniek. En dat is heel moeilijk, want je hebt er maar twee. Bibi Sojadi, kerstvers ridder in de orde van Oranje Nassau. Begin dit jaar stond hij in de Carnegie Hall in New York vanwege zijn 30-jarig jubileum. Ah! Nou, nu mag ik sterven, hè? Ja, nou, dat wat zei je? Liever niet. Ja, nee, ik was toen een beetje euforisch naar dat concert. Ja. Ja, maar hoe zit het nu met de spanning richting het kerstgala? Ja, ik verheug me enorm. 27 december in het Concertgebouw Amsterdam. De 28e keer dus inderdaad. Nou, twee keer ging het niet door vanwege corona en... Het kerstgala is voor mij altijd het belangrijkste concert van het jaar. En in dit geval is het ook een jubileumconcert. En dan gaan we een reis door de tijd maken, omdat ik ook mijn meer dan 40-jarig jubileum als pianist vier. Ik kijk er enorm naar uit. Ja, waarom is het kerstconcert het belangrijkste voor je? Of het mooiste concert van het jaar? Ja, sowieso is het meestal het laatste concert van het jaar. En die zaal, het Concertgebouw, dat is gewoon magisch. Ik vind het zelf de mooiste zaal ter wereld. Het is heel bijzonder omdat het podium staat in het midden. Je komt via een trap naar beneden. Dan is het podium is eigenlijk in het midden van de zaal. Dus dan heb je akoestisch ook een fantastische plek. Er is eigenlijk akoestisch geen slechte plek in het Concertgebouw. Het klinkt echt... Het publiek zit om je heen. Ja, zit om je heen. Ja. Het is heel mooi. En, een soort boksring eigenlijk. Nou ja, ja, een soort ring. En het is gewoon prachtig. En meestal mijn programma meestal bestaat het uit hoogtepunten van dat jaar, wat ik dan heb gespeeld. Dus ik ben dan ook echt dat hele programma helemaal mooi aan het uitzoeken. En in dit geval dus gaan we een reis maken door de tijd. Van het eerste stukje dat ik speelde tot nu ongeveer. En dan speel je in die geweldige akoestiek ook nog eens op de Ferrari onder de concertpiano. Klopt? Ja, klopt. Ja, ik ga spelen op een hele mooie Fagioli 308, zoals het heet. Dat is een van de langste vleugels die er bestaan. En het mooie van die vleugel is, het is een Italiaanse vleugel. Het is inderdaad de Ferrari onder de vleugels. Ontzettende mooie, diepe klank. En het sluit heel erg aan op mijn manier van spelen. Dus en deze vleugel was toen ook een keer mee geweest. Of dit type vleugel. Toen ik op staatsbezoek meeging. Toen de tijd met koningin Beatrix. En dat was ook. Ja, toen ging die vleugel speciaal mee. Dus het is een. Ja, het wordt gewoon een heel bijzonder concert. Maar heb je die thuis staan? Of bel je naar de verhuur? Hoe werkt nee, dat? Ja, nee, die is van Evert Snel. En die wie weet. Wat voor vleugel ik het liefst wil hebben en hoe ik hem wil hebben. Vroeger ging ik wel met mijn eigen vleugel op reis. Naar de Carnegie Hall bijvoorbeeld ging mijn Beuzendorfer helemaal daar naartoe. Beetje gestoord eigenlijk. Maar ja, ik wilde toen echt altijd op mijn eigen instrument spelen. Dat is later heb ik dat een beetje kunnen veranderen. Me makkelijker kunnen aanpassen en ja. Het is natuurlijk wel het fijnst als je op je eigen instrument speelt. Maar deze vleugel, die Fagioli, die reist nu voor belangrijke concerten met me mee. Ja. We doen een beetje je kerstgala na. Want we gaan met je door je carrière reizen. Die al 40 jaar omspant dus. Begonnen in de Doelen in Rotterdam. Ja, klopt. Ik was 11. En toen dat was mijn eerste optreden op een festival. De Rotterdamse Piano Driedaagse in de grote zaal van het Doelen. Nou, ja, ik weet nog dat opkomen. Je komt op en dan. Maar je moet er eerst naartoe. Want hoe kom je daar dan terecht? Waarom mocht je daar spelen? Waarom mocht ik spelen? Iedereen mag er spelen. En ik mocht er ook spelen. En, dus... Je deed mee gewoon. Ja, ik deed mee aan een festival. Ja. En dat was de eerste kennismaking met zo'n echte concertzaal. Een echte concertvleugel. En ik weet nog, die vleugel die leek voor mij wel 20 meter. Dat was gewoon een gigantisch apparaat. En dan die eerste tonen die je dan speelt. En dat je dat dan voelt in die ruimte. Hoe dat klinkt in die akoestiek. Dat ben je natuurlijk niet gewend thuis. En nou, dat is fantastisch. We kunnen er naar luisteren. Dit is dat nummer? Ja, ja. Rondo alla Turca? Rondo alla Turca, ja. Dit speelde ik toen. En ik voel het nog. Ik voel hoe ik net bij de pedalen kon. De toetsen, de druk van de toetsen. En ja, ik weet het nog. Ik weet het nog precies. Ja. Je bent 11. De eerste keer dat je in zo'n zaal zit, gaat het dan ook helemaal goed meteen? Ja, het ging heel goed. Want ik ging op dat moment eigenlijk een beetje zweven. Ik denk dat je dat misschien ook wel herkent. Dat je een soort van extra prikkel krijgt als je in de ring instapt. Nou, voor mij was dat zeg maar dus op het podium voor de eerste keer. En ik ging gewoon beter spelen dan dat ik dat ooit deed. Dan overstijg je jezelf, hè? Ja, dat. Dan komt er gewoon iets extra's bij. En ik dacht op dat moment ook van, nou, als ik dit mag blijven doen, dan ben ik het gewoon het gelukkigst. Dus dan heb je al zo'n fantastisch hoogtepunt eigenlijk op 11-jarige leeftijd. Ja. En dan moet je nog naar het conservatorium. Ja, ja, dat klopt. Toen deed ik natuurlijk aan een heleboel dingen mee. Concoursen, Prinses Christina concours, nou, noem maar op. En toen ging ik op mijn 16e naar het conservatorium in Amsterdam. Studeerde ik bij Jan Wijn. En dat was natuurlijk ook een belangrijk moment. Omdat je dan wel meer serieus en professioneel bezig bent. En toen deed ik mee op een gegeven moment aan het Liszt concours. Toen was ik 19. Ik was toen nog niet afgestudeerd. En dat was een van de zwaarste concoursen ter wereld op dat moment. Ik hield heel erg van Liszt. En ik deed gewoon maar mee, omdat ik dat gewoon mooi vond. Tijdens je schooltijd? Tijdens mijn conservatoriumtijd. Maar zag je jouw klasgenoot jou ook als een soort superster toen? Of wat doet hij allemaal buiten school? Ja, mensen hadden zoiets van, moet dat? Ze vonden het ook wel van, moet dat nu al allemaal? Maar ik dacht van, het is wel een mooi moment eigenlijk. Waarom? Omdat ik zelf, dat voel je dan zelf. Ik denk dat het net is met ik denk in jouw vak ook, dat je dan op een gegeven moment voel je wanneer je toe bent aan om iets te doen. Of om een bepaalde wedstrijd te doen. Of om, in dit geval was dat omdat om een bepaald concours te doen. En je was 16, 17? Ik was toen 19. Ik was toen, ging studeren toen ik 16 was. En ik deed mee toen ik 19 was. En ik was de jongste deelnemer, het enige Nederlandse finalist. En ik had mijn master toen ik 20 was. Dus dat is allemaal heel jong allemaal. Maar ik dacht op dat moment wel dat dat goed was. We hebben een fragmentje van je voorronde en de uiteindelijke prijsuitreiking. Thank you. We gaan goed. Nou, leuk. Vooral omdat liefst. Dus alleen maar leuk. Derde prijs, Wiebe Suryadi Nederland. Dit is het jaar 1989, de derde prijs. Je kijkt heel kritisch terwijl we hier naar luisteren. Ja, dat was de eerste ronde. Dat was heel moeilijk. Je kon maar heel kort spelen. En als je maar één fout... Ja, als je maar iets deed, dan lag je er natuurlijk gelijk eruit. Het was echt gewoon... De druk was enorm. Ja. Maar wat hoorde je net? Want je zei even... Oh jee. Nou ja, dat stuk vond ik nog was heel moeilijk. En ik had op een gegeven moment een stukje... en dan weet ik ook dat ik op dat moment wel een onhandige vingerzitting deed. Dus dat ging gelukkig goed, maar ik zou het nu niet meer zo doen. En dit is ook wel een moment dat ineens heel veel mensen je kennen. Ja, want in die tijd had je nog maar 3 zenders. Dus dat was op die tijd, iedereen keek naar dat concours. Dat werd gewoon integraal uitgezonden. Dus het was wel gelijk en de hele wereld was met dat concours bezig. Dus het was een ontzettend belangrijk moment. Het heeft heel veel deuren geopend. En toen begon mijn internationale carrière, zeg maar. Ja. En nog intussen dus nog even afstuderen. Ja, klopt. Dat moest jaar daarna ging ik of afstuderen. En toen had ik het al heel druk met concerten. Dus ik weet ook nog dat ik moest wachten... dat ik mijn eindexamen deed, maar ik had diezelfde dag, diezelfde avond had ik nog een concert. Dus ik moest heel snel na mijn examen naar de zaal om op tijd voor het concert te zijn. En brachten je ouders je dan? Ja, mijn ouders die hebben me, ja, dat was een hele mooie tijd. Die brachten me overal naar concerten en naar optredens in een rode eend. En dat was een fantastische tijd. Hoe belangrijk zijn zij in jouw carrière? Ja, heel erg belangrijk. Want die hebben me echt zo erg gesteund. En niet zozeer muzikaal, maar gewoon als mens persoonlijk... geven ze je die onvoorwaardelijke steun en dat geloof. En dat zorgt ervoor dat je kan doen wat je moet doen. Ja, je vader is overleden in 2017 en je moeder in 2019. Ja. En ik las dat je ze op een bijzondere... manier gaat eren, hè, dit jaar tijdens het concert. Ja, klopt. Op het kerstgala in Amsterdam, dan in het concertgebouw, zorg ik dat op de plekken waar ze normaal zitten, dus op het frontbalkon, zorg ik dat op die stoelen waar ze normaal zitten, 2 orchideeën liggen. En dat waren de lievelingsbloemen van mijn moeder. En op die manier zorg ik toch dat ze er eigenlijk zijn. Dus ik wil ze eigenlijk altijd blijven eren op die manier. Ja, dat is prachtig. Wat ook terugkomt in je kerstgala, hè, want dan komen we vanaf het Liest Concours, is je optreden in Carnegie Hall. Ja. En dan gaan we terug naar november 1996. In New York terecht. Ja, hoe? zegt toch, hoe kom je Carnegie Hall? Ja, practice. Dus, maar het is, het mooie is, het grappige is dat wat ik nu ook weer hoor. Dat was natuurlijk Beuzy waar ik op speelde, met Beuzendorfer vleugel die meeging. Ja, eigen piano. Ja, vleugel. En het is ook wel weer grappig hoe je dan, als je weer terug, ik heb deze opname al heel lang niet meer gehoord, de attack waarmee je speelt en de klank. De attack is de aanslag? Ja, de aanslag, de verhouding van rechts, links, welke melodie je eruit haalt, welke vinger je meer benadrukt. Dat, ja, het is wel grappig dat ik dat nu weer hoor, dat ik dat toch al anders deed dan nu weer, zeg maar. Je blijft je toch wel ontwikkelen eigenlijk. Maar hoor je dan de jongere versie van jezelf? Ja. Ja, dus het was wel goed, maar ik zou het nu wel weer anders doen, zeg maar. Ja. Zou jij aan pianospel kunnen horen in welke periode van je leven het zich afspeelt? Misschien, ja. Soms, ik heb wel eens een keer een oude opname gehoord van toen ik nog heel klein was. En toen dacht ik dat het een latere was. Dus, maar je kan wel horen dat ik een bepaalde manier van spelen wel, ja. Dan was je dus in New York en dan kon je het ook niet laten om het volkslied op jouw eigen wijze te laten horen. Yeah. Ja. Ik kan me voorstellen dat het dan toch fijn is dat ze applaudisseren. Dat je weet van ze vinden het mooi. Ja, ik speelde de American Fantasy, de Star Spangled Banner. En ik combineerde ook op een gegeven moment Dixie en Yankee Doodle. Dus North en South, die speelde ik dan tegelijkertijd. Dus dat zijn natuurlijk niet de twee beste vrienden. En die combineerde ik dan. Maar ik vond het in die tijd ook, ja, vind ik eigenlijk nog steeds leuk om mezelf uit te dagen en hele ingewikkelde dingen te schrijven. Want dit was dus ook zo'n driehanden stuk. Een stuk waarbij het lijkt een beetje drie handen tegelijk speelt. En ja, ik probeerde een beetje de limiet van die vleugel te zoeken. En, ja. En hoe ontving de zaal dit? Want het duurt twee minuten, dus ik weet niet of we het einde gaan halen. Maar... Nee, de zaal vond het fantastisch. Die vond het echt heel leuk. Ja, die vond het echt heel mooi. En ze houden daar heel erg van de virtuositeit. En ook de manier waarop ik dan die thema's had gedaan. Denk ook in een bepaalde stijl. Liest en de laat-romantische pianoschool pakte ik mee. Dus dat was... nu hoor ik ook allemaal hele moeilijke dingen. Toen deed. Ik zou het natuurlijk ook niet meer zo snel spelen, moet ik zeggen. Maar wel spannend hoe het uitwerkt natuurlijk. En je hebt ook een samenwerking met Direct? Ja, dat klopt. Ja, dat was heel leuk. Dus soms probeer je gewoon dingen uit en dan denk je... Ja, ik vind dat juist leuk. Ik wil zeker niet helemaal vastzitten in een bepaald... Curslijf. Ik sta open voor uitstapjes. En toen met Direct, dat was een hele leuke. Ja. Nou, zullen we dan naar luisteren? Ja, leuk. I see your shadow coming closer. I watch you drifting out of me. I know you will make it on your own. You can run out of everything, and everything is you. I must have missed that you were leaving. I saw your lipstick on the mirror right here. All of a sudden it was all clear. You just ran out of everything, and everything you said. But did you know I was blind for you? Did you know about the fantasies I had, and where the answers won't come around? I blame myself for being me again. Surrounded by your photographs, I guess I'll never learn about today's. And will I ever learn? I wonder. I would run after anything, and anything is not you. Did you know I was blind for you? Did you know? Blind for You, direct met Wibi Suryani, die hier in de studio zit. Ook in de studio Max van der Pas, oud-bokser. Jij stelde net een goede vraag tijdens het liedje aan Wibi. Wat vroeg je nou? Of zijn collega's het eigenlijk wel accepteren? Ja, collega's ook uitstapjes maken met andere artiesten en voor nieuwe dingen openstaan. Ja, nou ja, ik ben er wel een beetje vreemde eend in de bijt. Er zijn er wel een paar die ook meer openstaan. Maar heel vaak is klassieke muziek is heel, toch wel... heel vaak een beetje niche, een beetje elitair. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik wil echt gewoon, muziek is gewoon verklankte emotie. En iedereen begrijpt dat. Het is gewoon voor iedereen. En ik wil het, dus alles wat helpt om het nog breder te krijgen, daar sta ik voor open. Dus of direct dan belt of Ankie van Grunsven, dat maakt voor jou niet uit? Nee, dat is wel heel iets anders. Maar ja, nee, Ankie, dat was wel bijzonder, inderdaad. Direct was ook bijzonder natuurlijk. Maar Ankie, dat was... voor de Olympische Spelen. Zij had al 2 gouden medailles gewonnen. En ze wilde voor de 3e gaan. En ze vroeg of ik de muziek wilde maken voor Salinero. En haar, haar kuur muziek maken. Helemaal op maat. En ze won toen haar 3e gouden medaille. Ja, want je bent zelf ook fanatiek paardrijden, hè? Ja, klopt. Ja. En een fan dan van Ankie, kan ik me voorstellen. Absoluut. Hoe was dat dan om daar aan te werken? Ik vond het fantastisch. Ik vond het geweldig. Ik vond het geweldig sowieso hoe zij... Ik mocht ook wat lessen van haar krijgen. Dat was ook bijzonder. En dat is wel leuk. Er zaten heel veel overeenkomsten zoals zij lesgeeft en hoe zij de paarden benadert met piano spelen. Dat vond ik... Ja, dus het loslaten. Het heel simpel en heel eenvoudig denken. Ze zegt ook, ze heeft een heel eenvoudig systeem voor aan rijden. Maar heel onmoeilijk om dat natuurlijk te perfectioneren. En dat is met mijn met piano precies hetzelfde. Dus we hadden wel heel veel overeenkomsten met dat. Laten we even luisteren naar hoe dat ging, die wedstrijd Olympische Spelen 2008 in Hongkong. Deze mevrouw, Ankie van Grunsven, zij rijdt nu binnen met de compositie, bewerking, orkestrale bewerking van Wibi Suryadi. Hij maakte samen met Ankie het muzikale concept dat heet The Dance of Devotion. Van Grunsven pakt hier voor de 3e keer een gouden medaille op een ongelofelijke manier. En hier Wibi Suryadi. Speciaal gisteren ingevlogen. Hij wilde het zien. Hij kon eigenlijk niet, maar hij zei ik doe het toch. Ik zie misschien wel van alle fragmenten, van alles wat we horen, hierbij de grootste glimlach. Nou, dit was gewoon uniek om mee te maken. En ik was daar inderdaad bij en ik moest dat meemaken. En dat was fantastisch. Het kippenvel, hoe zij dan precies op die muziek reed. En dan die gouden medaille. En dat je dan onderdeel bent van... onderdeel mag zijn van zoiets groots. Dat was wel verdrietig nieuws. Pas geleden is Salinero, het paard, overleden. Ja. Wat heb je daar nog gevoelens bij? Ja, ik kan me voorstellen. Ankie was natuurlijk helemaal kapot. We hadden wat berichtjes gestuurd en gebroken hartjes kwamen natuurlijk. Ja, zij is zo begaan met de paarden. Ze is zo erg. Ze heeft zo'n brand met die paarden. En natuurlijk Salinero. Ja, ik bedoel, het is natuurlijk gestoord 2 keer Olympische Spelen winnen. 3 keer Olympische Spelen winnen, maar 2 keer met Salinero. Dat is ongekend. Ja, en ook een herinnering voor jou in ieder geval. Ja. We hebben allemaal hoogtepunten allemaal achter elkaar. Maar in 2009, er gebeurt wat vervelends met je. Heb je gehoorverlies? Ja. Hoe gaat dat? Wat merk je? Ja, dat was inderdaad de zwartste tijd in mijn leven, kan je wel zeggen. Dat was een pianist met gehoorverlies. Zoiets als een kok zonder smaak. En ik... ik kon dus niet spelen. Ik hoorde de tonen vervormd. Dus ik kon een jaar lang niet meer optreden. En niet meer genieten van muziek. Je hoorde alles anders eigenlijk. Alles anders, ja. Alles verkeerd. Dus ik dacht ook steeds dat de vleugel verkeerd gestemd was. En dus dat was echt een nare tijd. Maar het is gelukkig weer goed gekomen. En toen heb ik wel in die tijd een compositie geschreven. Amor am Sieger. En... dat stuk heb ik later ook weer in Carnegie Hall gespeeld. En dus dat heeft allemaal een hele bijzondere betekenis. Ja, snap ik. Er komen ook dieptepunten voorbij natuurlijk. Maar als je het allemaal bij elkaar optelt, heb je natuurlijk een carrière waar je u tegen zegt. Dat is allemaal terug te horen op dat kerstgala. Veel muziek ook. Ja. Waar komt die liefde voor film vandaan?

de lijn en omstreken. Met Herman van der Zand en Joram Kaat. Nog een uurtje langs de lijn en omstreken. Het winterweer is slecht nieuws voor vogels. Boswachter Arjen Posma vertelt zo hoe die beestjes de kou proberen te overleven. Shorttrackers Suzanne Schulting en Xandra Velzenboer presteren geweldig, maar worden meer en meer elkaars concurrent. Het is spekglad buiten, want het ijzelt. We bellen zo even met het KNMI en Rijkswaterstaat over de stand van zaken. Eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws van vandaag. In een rapport over wangedrag in het Amerikaanse vrouwenvoetbal is ook de naam van Vera Pauw opgedoken. De Nederlandse coach werkte in 2018 bij Houston Dash. En volgens het rapport zou ze daar tegen speelsters opmerkingen hebben gemaakt over hun overgewicht. Ook zou ze buitensporige controle willen hebben op het eetgedrag van speelsters. Pauw spreekt de aantijgingen tegen. Tennislegende Boris Becker is weer op vrije voeten. 55-jarige Becker heeft ruim 7 maanden vastgezeten in Engeland. Hij werd in april veroordeeld tot 2,5 jaar omdat hij miljoenen zou hebben achtergehouden nadat hij failliet werd verklaard. Becker is na zijn vrijlating ook meteen Groot-Brittannië uitgezet. Niet de Nederlandse Danny Makkely, maar de Pool Simon Marciniak fluit zondag de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk. Hij is de eerste Pool ooit die een WK-finale fluit. De troostfinale tussen Marokko en Kroatië wordt geleid door Abdulrahman El-Yassim uit Qatar. Paul van Boekel mag in de slotwedstrijden van het WK de Nederlandse eer hoog houden. Hij is aangewezen als VAR voor de finale. RKC Waalwijk heeft de samenwerking met trainer Jozef Oosting verlengd. De 50-jarige trainer ligt tot halverwege 2025 vast bij de club uit Waalwijk. Bij de Champions League vrouwen won Juventus overtuigend met 5-0 van FC Zurich. Linette Berestein was trefzeker. Snowboardster Michelle Dekker heeft haar eerste zege in het wereldbekercircuit gepakt. De 26-jarige Nederlandse was in de finale de snelste op de parallel reuzenslalom in Italië. En over die prestatie praten we verder. De eerste wereldbekerzege van Michelle Dekker. Dekker is closing in here. Can the Dutch rider do enough over the final few times? She might do it. Michelle Dekker gets her first World Cup win. And she can't quite believe it. Michelle Dekker, goedenavond en gefeliciteerd. Ja, goedenavond. Ja, dankjewel. Kan je het inmiddels al een beetje geloven? Ja, het begint wel een beetje te komen, ja. Maar nog steeds als ik filmpjes en foto's zie, dan is het nogal spannend. Nogal hard, moeilijk om te geloven, maar nee, het komt wel langzaam binnen. Ja, hoe voelde het om het eerste winnen in de wereldbeker? De eerste Nederlander sinds Nicolien Sauerbrei in 2010? Ja, klopt inderdaad. Ja, nee, het was echt een fantastisch gevoel om eindelijk mijn eerste wereldbeker te winnen. Ik heb natuurlijk wel een aantal keer het podium gehaald, maar het is natuurlijk gewoon, ja, het is fantastisch als je natuurlijk eindelijk je eerste wereldcup overwinning binnen kan halen. Ja, je stond tegenover de Poolse Alexandra Krol. Kun je je race eens omschrijven? Waarom won je hem? Het was eigenlijk zoals al mijn andere runs ook in de finale gingen. Ik had wat moeite op het begin. Maar ik kreeg zoveel snelheid mee vanuit het steile, het vlakke. En dat daar kreeg ik zoveel snelheid mee dat ik eigenlijk aan het eind van de course iedereen voorbij kon gaan op het vlak gedeelte. En ik denk dat dat wel dat het eigenlijk het beste gedeelte was van al mijn runs. Dat ik daar zoveel snelheid mee kon nemen. Dat zei iedereen ook tegen mij die me zag. Dat ik op het onderste gedeelte zo snel ging. Het ging vorig seizoen al goed. Een keer derde in de wereldbeker. Je was vierde op de Spelen. Wat betekent dit nou? Ja, ik denk dat dit gewoon betekent dat ik zelfs na vorig seizoen dat ik gewoon op de goede weg ben. En dat ik heb natuurlijk vorig weekend had ik gewoon... Ja, het was heel jammer. In Winterberg was natuurlijk tweede run was ik uitgevallen. Terwijl ik ook de eerste run en tweede tijd op mijn koers had gezet. Dus dat liet wel zien, zeg maar, dat ik er goed bij zat met mijn snelheid. En het is gewoon fijn dat ik dan met de eerste reuslaan dat ik van het seizoen gelijk een overwinning pak. Ja. En hoe vier je dat dan? Hoe vier je de snowboarder als hij wint? Nou ja, het is vooral met mijn teamgenoten op het moment zelf natuurlijk. Want die zijn ook super blij. En verder niet zo heel veel aangezien we daarna allemaal na die wedstrijd in Carezza allemaal door moesten reizen naar Cortina. Want hier hebben we zaterdag nog een World Cup. Ja, dan zou ik zeggen, als je de twee op een rij pakt, dan mag je wel een weekendje feesten. Ja, dat zou mooi zijn inderdaad, als dat zou kunnen lukken. Ja. Michelle Dekker, nou gefeliciteerd en bereid je goed voor op die race zaterdag in Cortina, hè? Ja. Ja, heel veel succes. Dank je wel. Dank je wel. St. Elmo's Fire, we hadden het net over films. Deze is 1985. En daar zit de soundtrack van. Ja, St. Elmo's Fire. Jij zit goed in de muziekkennis natuurlijk deze. Ja, ja, moet, ja, ik weet niet hoe hoog die staat in de top 2000. Maar moet je nog even inlezen. Ja, moet er even. Arjan Posma hier in de studio. Fijn dat je er bent, Arjan. Boswachter, maar in een vorig leven... Hoe zei het nou? Gladheidsbestrijder. Ja. Ja, dat heb ik nog bij het. Ik heb een paar jaar bij het waterschap gewerkt. En daar moesten we heel wat strooien. Dus dat heb ik een aantal winters achter elkaar gedaan. Dus met een grote trekker op hele smalle, hoge dijkjes. 15 ton achter je trekker aan. En dan rondrijden totdat het weer veilig is. Ja. Oh. En de gladheid nu in het land. Wat is je tip voor mensen die de weg op moeten? Nou, stuur zo weinig mogelijk. Hoe kleiner de beweging je stuurt, hoe beter. Mocht je in een slip raken, trap je koppeling in. Dan kun je tenminste weer sturen, want dan gaan je wielen weer rollen. Niet snel wisselen met gas, niet snel wisselen. Gewoon heel rustig rijden. Ik denk dat het naar huis lopen dan nog het gevaarlijkst is. Oké. Nou, we gaan zo meteen even bellen met het KNMI en Rijkswaterstaat om te kijken wat de laatste stand van zaken is op de weg. Maar we gaan het hebben over het ijs. Hè? Want dat is natuurlijk waar we ook een beetje in de ban van zijn. Kunnen we al schaatsen? Ben jij zelf een schaatser? Dat was ik altijd. Heel fanatiek was ik daarin. De laatste jaren wat minder. Dus ik ben gek op het ijs. Maar ik wil het nou eigenlijk niet hebben over het ijs, maar over dat ene plekje waar het dan nog niet ligt. Ik wil het graag hebben over het WAC. Want het WAC is een bijzonder fenomeen, eigenlijk. Daar komen allerlei werelden bij elkaar. Daar gebeuren dingen die je de rest van het jaar niet kan zien. He, dus je hebt de waterwereld, de vogels, dat keiharde ijs, dat natte water, alles bij elkaar. Er gebeuren ook hele spannende dingen. Zowel sociaal, hoe die vogels het met elkaar redden. Dus ja, het WAC is een buitenkansje als natuurliefhebber. Is het ook iets waar een vogelliefhebber dan een hele dag naar gaat zitten kijken? Ja, dat kan heel goed, ja. Met zijn kijkertje. Ja, als je daar een beetje op afstand gaat zitten. Neem nou bijvoorbeeld een vogel die heel veel vogelaars op een lijstje hebben staan, die ze graag willen zien, dat is de roerdomp. Dat is een reigersoort die zo verborgen leeft, dat die komt niet uit het riet vandaan. Die zit altijd in de rietkraag. Zijn hele schutkleur zorgt dat je hem niet opvalt. Maar in deze tijd, ja, dan is alles bevroren en dan moet hij op zoek naar vis. En een van de weinige plekken waar dat nog kan, is bij het WAC. Nou is die roerdomp zo schuw dat 's ochtends vroeg, als het net licht wordt, dan lopen ze als het ware naar die wakken toe om daar nog eventjes wat te kunnen jagen. Dus dat zijn eigenlijk hele bijzondere momenten om te kunnen zien. En zo zijn er nog wel meer vogels die er opeens allemaal op kunnen duiken. Dus dat is altijd heel spannend. Dus je trekt je warme kleren aan, want als je 's ochtends vroeg naar het WAC moet, is het natuurlijk nog min 6 of min 7. En dan ga je daar zitten en dan wacht je tot de roerdomp komt. Dan kun je dat zien, ja. En er kunnen nog veel meer de soorten tussendoor komen. IJsvogeltjes, die hebben een misleidende naam, want ze gaan juist bij bakken dood als het zo hard vriest. Maar ja, de enige plek waar ze nog wat kunnen vangen is bij het WAC. Dus ook die komen daar langs. Het openhouden van dat WAC, dat is eigenlijk een soort sport voor die vogels. Dus die moeten de hele tijd rondzwemmen om dat water in beweging te houden, want anders bevriest het alsnog dicht. Vogels die te zwak worden, die worden als het ware uit dat water gejaagd. Want daar hebben ze niks aan, ze stil gaan drijven. En die moeten het dus maar een beetje op het ijs gaan redden. Dus alleen de sterke vogels mogen in het WAC? Mogen eigenlijk alleen in het WAC. Ja. En daar kunnen we ook, want mensen willen dan die vogels vaak helpen. En dan willen we vogels voeren. Maar dat kunnen we op een goede manier doen en op een foute manier doen. Als je brood gaat voeren, nou, de meeste mensen weten wel dat brood niet heel gezond is voor vogels. Maar in dit geval heeft het nog een groter nadeel. Als je dat brood op het ijs gooit, dan blijft het vaak steken in hun keel. Het moet nat zijn om door te kunnen slikken, dus dan moet je het in het water gooien. Maar als je dat brood in dat WAC gooit, dus een heel klein stukje water, dan gaan die vogels daar om vechten. Dus dat wordt een enorm kakreel in dat water. De zwakke vogels krijgen helemaal geen kans. Er ontstaat heel veel stress en tumult. Dat is allemaal niet goed voor die vogels. Het is veel beter om zaad te voeren, zoals tarwe, kippenvoer, duivenvoer, strooivoer, dat soort dingen. Kan je gewoon op het ijs. Dat gooi je over het ijs. Gooien, ja. En die rollen dan, als een soort knikkers, rollen ze heel ver bij dat WAC vandaan. Na een paar handen heb je al een paar duizend zaadjes liggen. Die ene gaan al die zaadjes keurig opsnateren. Geloof me, na 20 minuten zijn alle zaadjes weg. Maar omdat er zoveel liggen, hebben ze geen ruzie, hebben ze geen concurrentie. Ook de zwakke vogels kunnen er wat van eten. Er zit olie in, er zit van alles in. Daarnaast zorgen die zaadjes, die zijn een beetje laxerend, dus die poepen ze weer goed uit. Dat vinden de vissen die daaronder hangen superlekker. Want ook vissen komen naar het WAC. Als het heel lang ijs is, vooral als er sneeuw op ligt, dan krijg je steeds minder zuurstof in het water. En dan is de plek van het WAC is een plek met veel zuurstof. Trekken veel vissen naartoe. Maar wat veel belangrijker is dat die vogelpoep van al die eenden die erin zitten, dat vinden ze helemaal lekker. Dus ze eten het bijna uit de kont van die eenden vandaan. Dus ze liggen er echt vlak onder te wachten. Dus ook als die roerdomp even komt jagen, ja. Die heeft ook meteen bingo. Die heeft meteen bingo. Dus er is veel meer te zien. Daar komen natuurlijk ook weer roofvissen op af, op die kleine vissen. Soms komt er een hele grote roofvis en dan verdwijnt er ook nog wel eens een vogel van het wateroppervlak die er afgegrepen wordt. Ja. Dus er gebeuren echt heel veel spannende dingen bij dat WAC. Het is eigenlijk heel leuk, de winter en vogels. Nou, kijk, er gebeurt. Vogels zijn altijd leuk. En in de winter gebeurt er wat. Vooral als er de hele wereld verandert opeens. En de hele natuur moet zich daar aan aanpassen aan die veranderde omstandigheid. Ja, dat zijn momenten waarop je bijzondere dingen kan waarnemen. Maar zoeken ze naar een wak wat er is? Of gaan de vogels ook zelf hun eigen wakken maken? Nou, het begint eigenlijk altijd met een plek waar het later dichtvriest. Want die vogels hebben geen thermometer bij zich. Die kunnen niet naar het KNMI bellen. Dus op een gegeven moment begint het te vriezen. En dan moeten ze zoeken naar een plek waar het later dichtvriest. Dat zijn plekken waar je een beetje onderstroom hebt, of waar een beetje kwelwater omhoog komt, of waar de wind op een bepaalde manier door een gebouw erop afgeduwd wordt. En die plekken, die blijven wat langer open. En als daar die vogels blijven rondzwemmen, is dat ook een plek waar ze het voor elkaar kunnen krijgen. Nou zijn dat soort plekken interessanter dan je denkt. Want als je een plek hebt waar je weet, daar ontstaat altijd een wak. Noteer die plekken in je hoofd. Want als je daar de rest van het jaar langskomt, dan zijn dat altijd plekken waar nog veel meer bijzonders gebeurt. Want doordat daar een beetje stroming onder water staat, is daar vaak meer voedsel. Of is er opeens een mosselbank te vinden. Of die plekken zijn het hele jaar door interessant. Dan kun je grote vissen zien, je kan van alles zien jagen, je kan van alles zien. Dus onthoud die plekken, want die zijn vaak spannender dan je denkt. Ja. Zijn er ook vogelliefhebbers die zelf het wak gaan hakken? Dat ze denken, ja, dat is wel sneu voor de boerdom. Dat klopt. Dat is vooral mensen die bijvoorbeeld watervogels houden, die gaan dat dan proberen. Dat is moeilijker dan je denkt. Want wij beslissen dan, daar moet hier een wak komen. Maar dat is een plek die dus heel snel dichtvriest. Als die vogels geen zin hebben om daarin rond te gaan zwemmen, dan is het in no time is het weer dichtgevroren. Tegenwoordig heb je een speciaal soort apparaat in vijvers die water rond blijven pompen en die dus dat effect van die rondzwemmende eenden krijgen, zodat je dan in je vijver een wakje overhoudt. Maar zelf gaan hakken is vervelend. Ook het hakken op dat ijs, dat geeft enorm veel herrie onder water. En zoals ik zei, er komen niet alleen vogels boven op af, maar er komen ook vissen onder het ijs. Dat maakt zoveel herrie, jaagt heel veel weg. Er komen ook boze schaatsers op af waarschijnlijk. Als jij gaat lopen hakken in het ijs, krijg je zeker boze schaatsers. Maar dat schaatsen zelf maakt dan toch ook herrie voor de vissen? Zeker. Alleen niet zo zwaar als dat zware gedreun. Hè. Dat gaat veel rustiger eroverheen, behalve als je even onderuit gaat. Bij de wakken is het ook zo dat we natuurlijk veel verstoren. Nou is het wel zo dat heel veel vogels hebben natuurlijk vleugels, dus die kunnen zich ook ergens anders gaan ophouden. Heel veel vogels vertrekken nu ook richting het IJsselmeer bijvoorbeeld. Want dat duurt natuurlijk nog langer voordat het dichtvriest. En aalscholvers die zitten nou vooral op zee, om het wat te noemen. Dus ze kunnen wel wat andere plekken vinden. Maar de zwakkere vogels hebben daar vaak minder kracht voor over. Nou, gelukkig is het nu begin van de winter. Dus alles is lekker vet. Het gaat niet weken duren. Hier kunnen de vogels allemaal prima tegen. Maar als het nu al zo koud is, dan heb je dikke kans dat februari nog een keer koud wordt. En dan hebben ze het allemaal wat zwaarder. En dan zouden we ze goed kunnen helpen met wat voeren. En dan zeg ik, strooien met zaadjes. Ja. Even buiten het wak, de gemiddelde tuinvogel, kan die deze kou hebben? Of sterven die nu eigenlijk massaal zonder dat we dat doorhebben? Is er een gemiddelde tuinvogel? Nee, er is natuurlijk nooit een gemiddeld iets. Nee, dus ook niet voor een gemiddelde tuinvogel. Ja, het is geen domme vraag, maar het stond gewoon hier. Nee, er zijn een gemiddelde tuinvogel, maar er is het toch een. Nee, we hangt er vanaf waar je zit, in welke streek. Je kan nu natuurlijk wat vaker mussen zien. Ja. Je ziet wat koolmezen die uit het hoge noorden deze kant op komen. Dus er is veel meer variatie door het land heen dan je denkt. Qua eten. Het is nu aan het begin van de winter, er is nog wel wat te vinden. Nee, het grootste probleem voor heel veel vogels is dat ze geen water kunnen vinden. De sloten zijn dichtgevroren, er zijn geen plasjes, er zit niks in de dakgoten. Dus een bak met water met wat suiker erin, eigenlijk een bord, heel ondiep water, dat is eigenlijk prima. Of een drinkfles, die kan je kopen bij de dierenwinkel. Eigenlijk, het lijkt een beetje op wat je aan de cavia's geeft. En die kun je ophangen en dan kunnen de vogels drinken. Beetje suiker in het water, dan bevriest het niet zo snel. En ik denk dat dat op dit moment in de tuinen misschien nog wel belangrijker is dan voeren. Een collega hier op de redactie die vertelde dat hij aan het bijvoeren was. En dan trok dan weer een sperwer aan en die had dan een mus op. Ja, dat klopt. Kijk, het is toch altijd een voedselpyramide. Dus jij begint met vogels te voeren. Ja, dat betekent dat we niet kiezen wie dat allemaal opeet. Dus op een gegeven moment ben je ook de spermers aan het voeren. Ja, dat is natuur in optima forma eigenlijk. Waar hebben die vogels, hebben die zelf fysiek nog ergens last van? Afgezien van dat ze misschien geen water kunnen vinden of geen voer. Hebben ze, als ze ergens staan, hebben ze dan koude poten? Nee, de vogels hebben eigenlijk altijd al koude poten. Oh. Want je ziet die vogels staan met die lange, die kale voeten. Hè, en dan denk je van, hoe houdt dat vol? Maar er loopt eigenlijk nagenoeg geen bloed door die poten heen. En daardoor hoeven ze die poten ook niet warm te houden. In die poten zitten ook geen spieren. Het werkt met pezen. Vroeger, als je een kippenpootje had, dan kon je aan het peesje trekken en dan ging het pootje dicht. Ja. En dat gaat mechanisch. Als een vogel namelijk zijn poot strekt, dan is de poot open. En als hij door zijn knieën zakt, dan krijgt hij gewoon een mechanische reactie. En dan gaat zijn poot dicht. Ja, dan krijg je zo'n zielig pootje. Zo. En zo kan hij dus ook gewoon in slaap vallen. Want door zijn gewicht blijft hij vastzitten. Er zit geen spierkracht in. Dus er hoeft geen bloed erheen. Dus hij kan er ook geen warmte verliezen. Dus die koude poten, daar hebben ze geen last van. Want die hebben ze eigenlijk altijd. Daarom vriezen ze eigenlijk ook niet vast aan het ijs. Als die voeten warm zouden zijn, ja, dan zou die een beetje ijs smelten en later zou het vastvriezen. Maar dat gebeurt dus niet, want het is allemaal hartstikke koud. Okay. Vogelspotters die kunnen dus naar een wak kijken om daar allerlei activiteiten te zien. Is er in de lucht nu ook iets te bewonderen? Ik kan me voorstellen dat er nu ook vogelsoorten zijn die denken, hey, vrieskou, ik ben weg. Dat klopt. Heel veel vogels trekken weg, zoals ik zei, naar het Alkmaar de Meer of naar de grote wateren toe. Bijvoorbeeld de groepen kievieten die we nu hebben, die vanuit Polen en Rusland hier naartoe komen, die trekken vaak naar België, naar Frankrijk. De smieten, dat soort vogels. Maar die komen straks allemaal weer terug als het weer gaat dooien. Ik vind trouwens die groepen kievieten in deze tijd van het jaar, die hebben wel een mooi spectaculair gezicht. Want als ze nou zo voor een wolk langs vliegen, en je hebt nou van die lage wolken, van die lage donkere wolken, en als er dan de zon van achter onder die wolken gaat schijnen, en dan vliegt zo'n groep van die kievieten omhoog. Nou, die kievieten hebben zwarte vleugels en witte buiken. En dan iedere keer slaan ze die vleugels voor die witte buik. Dan zie je ze niet. En als die vleugels opslaan, dan flitst die buik omhoog. En dan heb je een soort levende kerstversiering die zo langs de lucht gaat. Een soort knipperlichtjes. Nou, dat is zo'n mooi gezicht. Dat is in deze tijd goed te zien. Dat vind ik mooier dan welke knipperlichtje dan ook. Ja, dus kijk naar het westen, naar die ondergaande zon. En dan zie je ze. Nou, ik ga met je rug naar het westen staan. Rug naar het westen. Oh, je naar het oosten kijkt. Dus jij kijkt de andere kant. Dus die zon die schijnt van achteren. En als dan zo'n groep vogels omhoog gaat, dan heb je prachtige knipperlichtjes. Mooi zeg, dank Arjan Posma. We zijn weer helemaal bij en de vogels kunnen niet wachten tot zondag als het weer een beetje gaat dooien. Dat vinden ze allemaal prettig. Stay the Night van James Blunt. NPO Radio 1. 10:30, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In meer provincies geldt nu code oranje vanwege de gladheid. De waarschuwing van het KNMI geldt nu overal, behalve in Brabant en Limburg en op de Wadden. Door winterse buien en bevriezing kan het verraderlijk glad zijn. Rijkswaterstaat roept weggebruikers op om alert te zijn. De PvdA en GroenLinks steunen de nieuwe pensioenwet van het kabinet. Ze stellen wel als voorwaarde dat minder werknemers zonder opbouw van pensioen komen te zitten en dat de wachttijd voor uitzendkrachten om een pensioen op te bouwen korter wordt. Er zijn nieuwe beschuldigingen aan het adres van Eva Kaili, de oud-vicevoorzitter van het Europees Parlement. Het Europese Openbaar Ministerie verdenkt haar, behalve van het aannemen van steekpenningen van Qatar en Marokko, nu ook van gesjoemel met vergoedingen voor haar personeel. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat de Nederlandse bijdrage voor de missie van de internationale coalitie tegen IS in Irak wordt verlengd. Daar wordt volgende week over gestemd. Het is de bedoeling dat Nederlandse militairen tot in ieder geval eind volgend jaar in Irak blijven, onder meer om veiligheidstroepen daar te trainen. Langs de lijn en omsteken. De Nederlandse shorttrackers komen dit weekend opnieuw in actie tijdens de World Cup in Almaty. Ook Sandra Velsenboer is dan weer van de partij. Ze ontbrak afgelopen weekend omdat ze ziek was. Dus heeft Nederland straks weer de twee schaatsters op het ijs staan die de eerste reeks World Cups domineerden. Dat is mooi, maar ook wat ongemakkelijk. Want Schulting en Velsenboer worden meer en meer elkaars concurrent. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Schaatstempel Tialf is eigenlijk een shorttrack paleis met twee koninklijke hoogheden. Groots, gigantisch, Xandra de Grote. Schulting, geconcentreerd, gefocust en buitengewoon succesvol. Gouden medaille. Heerenveen hun trainingsdomein, maar de rode loper gaat pas echt uit voor deze twee tijdens de wedstrijden. Bij de eerste serie World Cups in Montreal en Salt Lake City pakten Velsenboer en Schulting allebei 4 keer goud. Ze heersten over de ijsvloer. Wel een beetje misschien, ja. Ja, eigenlijk heel veel vertrouwen gehad uit die wedstrijden. Vooral omdat ik weinig wedstrijden had gereden. Ik wist niet zo heel goed hoe ik ervoor stond. En het is altijd, je weet ook niet hoe anderen ervoor staan. Dus dat is prettig dat je nu weer een beetje weet waar je zelf staat en waar anderen staan. Boom! Xandra Velsenboer. Vorig seizoen was het natuurlijk ook hartstikke goed met die wereldtitel en zo. Is het nu anders? Ja, dat is toch misschien een beetje een knopje die dan erom gaat. En dat je dan toch anders de ritten en de finales in kan gaan. Toon je daardoor nog meer lef en bravoure en zo? Ja, misschien wel, omdat je nu weet dat je dat dan ook wel echt kan. Dus, en voorheen dan deed ik dat ook wel, maar dan wist ik niet altijd van tevoren of dat dan ging lukken. En nu dan weet je van tevoren dat je dat dus kan. En dat geeft je toch gewoon een extraatje mee, denk ik. De kroon op het werk bij die eerste reeks World Cups was niet van goud, maar van cijfers. Een wereldrecord voor allebei één. Xandra Velsenboer, alles lukt haar momenteel. Ja, het is toch gewoon iets, het staat er nu gewoon. Hè. Ik ben de snelste vrouw op de 500 meter ooit. Ja, dat geeft natuurlijk wel echt een kick en dat is toch wel gewoon super mooi. Het antwoord van Schulting op het wereldrecord 500 meter van Xandra Velsenboer. Schulting op haar 1000. Het was voor mij niet per se een trigger dat ik zoiets had van, oh, nu moet ik ook een wereldrecord schaatsen. Ik bedacht dat eigenlijk meer een minuut of 6 of zo voor de rit. Dus... Oh ja, toen kwam ineens het idee van, nou, laat ik ervoor gaan. Het werd wat snel gereden in die eerste rit en toen dacht ik, nou, ik probeer het gewoon. Schulting wint natuurlijk weer. Xandra Velsenboer maakt er een show van die helemaal alleen over haar gaat. Kan je zeggen dat jullie elkaar ook een beetje opstuwen op die manier? Ja, zeker. Ja, je ziet elkaar natuurlijk elke dag schaatsen. Dus je trekt je gewoon aan elkaar op en als één hard schaat, dan denk je, nou, dan zet ik ook nog even een tandje bij. Of het maakt het toch gewoon scherp. Als je ziet hoe je er nu voor staat en de stappen die je nu weer hebt gezet, ga je dan ook weer anders aankijken tegen een Suzanne? Die was natuurlijk een lange tijd de alleenheerser. Ja, zeker. Het is natuurlijk gewoon nu echt een concurrent. En dan heb je toch een beetje die strijd. Ja, maar dat was al zo. Dus ik snap niet zo goed. Iedereen doet heel erg daar. Dan merk ik dat mensen daar heel erg op zitten te hitten. En te maar ja, misschien komt het ook wel gewoon omdat zij nu ook de prijzen pakt. Ja, dat is natuurlijk zo. Ze pakt nu de prijzen. Maar je moet ook niet vergeten dat vorig seizoen en dit seizoen ook twee volledig andere seizoenen zijn. Vorig jaar was een Olympisch seizoen. Alle toprijders waren aanwezig en veel nemen nu rust. En dan heb je ook gewoon iets meer de kans om jezelf, zeg maar, te ontwikkelen en je te evalueren. Dat heb ik ook met mezelf gehad 4 jaar geleden. Dus ja, ik vind het wel logisch vervolg op hoe goed ze vorig jaar al reed. Dit is genieten, dit is mooi. Twee aartsrivalen en ze schaatsen allebei voor Nederland. Bondscoach Niels Kerstholt, hoe is het eigenlijk om twee koninginnen in één ploeg te hebben? Is dat luxe of is dat soms ook wel lastig? Dat is vooral leuk. Want je ziet gewoon die twee, dat het zijn gewoon winnaars. En die willen gewoon racen en anderen verslaan. En die gretigheid, die proef je overal uit. Maar wat wij als coaches, kijk, die twee die liggen elkaar, die gaan elkaar geen ruimte geven natuurlijk. Dus wat wij als coaches moeten doen is reservemensen klaarleggen bijvoorbeeld. Je weet niet wat er gebeurt. Ja, die gaan... dat is gewoon een strijd. De getergdheid spat eraf. Je wil geen, je wil voorkomen dat iets negatiefs is. Je wil daar alleen maar iets positiefs uit halen. En op dit moment vind ik eigenlijk dat het alleen maar iets positiefs doet. Want als Xandra heel goed rijdt, dan zet dat Suzanne heel erg op scherp. Maar andersom ook. Ja, ik kan de nadelen hiervan, als je elkaar zo beconcurreert... Zit misschien meer in de manier van schaatsen. Dat als de ene hard schaatst, dat je je misschien opgejaagd voelt. En ook wat meer opgejaagd gaat schaatsen. Door het op de training te leren, hebben ze er op de wedstrijd ook uiteindelijk waarschijnlijk meer aan. Wie weet komend weekend in Almaty weer een royale oogst voor Schulting en Velzenboer. Als ze allebei in actie komen, jagend op het goud. Want adel verplicht. Ja, ja, weet je, we gaan er gewoon weer voor. En het zou supermooi zijn... Weer met een goede oogst terug te komen. Dus. En de wereld alvast even laten zien, ik heers hier. Dat altijd. Altijd uitstralen dat je de beste bent. U hoorde onze eigen prins, Edwin Cornelissen. Mick Schumacher zit volgend jaar in de reservestoel bij het Formule 1-team van Mercedes. De 23-jarige Duitser reed de afgelopen twee seizoenen voor Haas, maar raakte zijn stoeltje kwijt aan Nico Hülkenberg. Volgend seizoen wordt Schumacher dus de backup voor Lewis Hamilton en George Russell. We praten hierover met verslaggever en commentator Louis Dekker. Goedenavond. Goedenavond. Reserve bij Mercedes, is dat een goede stap? Het klinkt heel mooi, hè, als je hoort, hij gaat met Hamilton en hij gaat met Russell. Russell die ook net een race heeft gewonnen. Maar het is natuurlijk een keiharde stap terug. Wel een hele mooie stap terug. Maar je wilt niet als Formule 1-coureur eigenlijk naar de reservebank gedirigeerd worden. Dat overkomt hem wel, maar het is wel een hele mooie reservebank. En dus kan hij ook wel weer zeggen, goh, ja, als het dan toch zo moet, is dit wel de beste plek voor me. Dus... Misschien levert het een kans op in de toekomst. Je mag niet meteen zeggen dat het puur degradatie is. Hmm. Maar het is natuurlijk niet wat hij wilde, Mick Schumacher. Mick Schumacher wilde gewoon Formule 1-coureur zijn en niet toekijken, zoals wij ook allemaal doen. Vorig jaar fungeerde onze Nick de Vries als reserve bij Mercedes. Wat komt er ook alweer allemaal bij kijken? Wat houdt het in? Nou, het is wel eens heel badinerend geschetst als een baantje dat er niet toe doet. Je hangt maar de hele tijd op het circuit voor het geval er iets gebeurt. Je zit wel eens in de simulator, je geeft wel eens interviews. Je moet vooral heel veel PR, heel veel marketingverplichtingen doen. Ik denk dat dat ook een van de redenen is dat Mercedes hem heeft binnengehaald. Want de naam Schumacher is natuurlijk heel erg groot door zijn vader, de zevenvoudig kampioen. Dus je haalt wel een naam binnen. En daarmee veel aandacht, dus dat wel. Maar goed, het is vaak badinerend neergezet als ja, een baantje van niks. En dat is nou juist leuk, dat Nick de Vries heeft aangetoond dat het wel degelijk ergens toe kan leiden. Want ook van Nick de Vries werd gezegd, ja joh, je loopt wel de hele tijd daar met Mercedes, met die koptelefoon op, je bent vaak in beeld, maar waar leidt het nou toe? Nou, waar leidt het nou toe? Nick de Vries is volgend jaar gewoon Formule 1-coureur bij AlphaTauri, omdat hij zich toch via die reservebank in de kijker heeft gereden. En concreet gebeurde dat natuurlijk in Italië toen hij ineens last minute moest invallen bij Williams en werd uitgeleend door Mercedes aan dat team. En dat zo goed deed met de negende plek dat eigenlijk iedereen dacht, waarom zit die jongen niet in de Formule 1? Nou ja, bij Mick Schumacher is één nadeel. Die heeft het niet zo heel erg goed gedaan de afgelopen twee jaar. Dus teams zullen denk ik wel een paar keer achter hun oren krabben om hem in te huren als coureur. Aan de andere kant, als er iets met Hamilton en Russell gebeurt, dan is de gedachte bij Mercedes, heeft hij ervaring genoeg om zomaar, zoals dat heet, in te stappen en het stuur over te nemen. Ja, maar goed, daar is nu geen sprake van. Hamilton die wil nog door. Russell die zit er pas een jaar. Zijn er dan nu al plekken waar je zegt, nou daar liggen de kansen voor Schumacher? Nee, absoluut niet. Ik denk dat er maar één ding aan de hand is. En daar zit een boeiende parallel met andere coureurs die uit de gratie zijn gevallen. Denk aan Daniel Ricciardo. McLaren vond hem niet goed genoeg. Hij heeft ook twee hele slechte jaren gehad. Iedereen dacht, die is klaar. En ineens wordt hij reserve bij Red Bull. En gaat hij werken met Max Verstappen en Sergio Perez. Het is natuurlijk vergelijkbaar. Schumacher doet hetzelfde, wordt reserve. En wat is dan de bedoeling? Ja, je wil gewoon toch de contacten warm houden. Je wil er zijn als zich een kans aandient. En die kansen zijn bijzonder schaars, maar het kan wel. En je kunt maar beter als je zo jong bent als Schumacher. En je hebt zo'n grote naam. En iedereen verwacht eigenlijk zoveel van je. Of moet ik inmiddels zeggen, verwacht te zoveel van je. Dan kun je maar beter zorgen dat je in de buurt bent. Want als je eenmaal weg bent uit de Formule 1, dan kom je bijna niet meer terug. En Schumacher zal dus hopen op een kans. Maar ja, de kans dat Hamilton en Russell zeggen ergens komend jaar, ik heb een beetje griep, of ik ben een beetje misselijk, of ik heb er geen zin meer in. Ja, die kans is denk ik nog niet eens 1%. Dus ik denk niet dat we Schumacher veel in de auto gaan zien, maar wel veel letterlijk in beeld, ja, voor wat het waard is. Je zegt, Louis, Mercedes haalt een grote naam binnen. De naam Schumacher. Maar dat zijn laatste twee, of zijn eerste twee seizoenen eigenlijk niet zo liepen zoals hij had gewild. Heeft dat ook te maken met de naam en de erfenis? Hij heeft zelf die vraag heel vaak gehad. En dan zegt hij, nee, ik heb geen last gehad van wat er van mij verwacht werd. En wat mijn vader heeft neergezet. Hij zegt, dat heeft me alleen maar geholpen. En ik ben trots dat ik in zijn voetsporen mag treden. Dat waren meestal zijn teksten. Ik denk dat het antwoord heel simpel is. Natuurlijk zijn er hoge verwachtingen geweest. Maar iedereen die hem een beetje heeft gevolgd de afgelopen jaren. En dat kon al heel veel jaren. Hij heeft namelijk ook een tijd bij Frits van Amersfoort gereden. Gekneed in Zeewolde, in Nederland, door Van Amersfoort. En toen was al wel duidelijk, hij heeft het niet het natuurtalent van zijn vader. En het is misschien een beetje een misplaatste vergelijking, maar ik ga hem toch proberen te maken, omdat hij zo mooi is. Zowel Mick Schumacher als Max Verstappen hebben vaders. De ene is zevenvoudig kampioen en de ander, Jos Verstappen, was een groot talent dat het nooit helemaal waar heeft gemaakt. Ja, wel eens een podiumplek in de Formule 1, maar eigenlijk niet eruit gehaald wat erin zat. Michael Schumacher, grootheid in de Formule 1, heeft alles eruit gehaald. En het grote verschil tussen Mick Schumacher en Max Verstappen is dat Max Verstappen is begeleid door zijn vader, gedrild bijna. En ja, door alle pijnlijke omstandigheden met Michael Schumacher heeft Mick Schumacher natuurlijk helemaal die rol niet kunnen pakken, dat hij dingen van zijn vader heeft geleerd de afgelopen jaren, omdat zijn vader er fysiek niet meer is. En ik denk dat hem misschien wel meer pijn heeft gedaan dan alle druk van die naam. Oh, een Schumacher in de Formule 1, daar gaan we weer. Nee, ik denk dat hij A, gewoon nog niet goed genoeg is. Misschien niet genoeg talent heeft. Maar ook misschien wel de begeleiding heeft gemist die Max Verstappen wel heeft gehad uit zijn eigen familie, notabene. Ja. Bij het nieuws dus dat Mick Schumacher volgend jaar in de reservestoel zit bij het Formule 1-team van Mercedes. Louis Dekker, dankjewel. Time didn't change me. But what about you? I think of you lately, and I wonder if you do. If you try to erase me, do I kill you in ways that kill me too? 'Cause I'll take all the pain, all the bruises and blame, and repeat it till I go insane. If I could go back, chasing what we had, straight through the pushback, I would do it again. You pull me inside, into your riptide. Child, imitating a woman, caught in the wild, and you trained me what to do. And I was shaped to the feeling, the sickness, the habit, the highs and the tragic, the depths that you fall to. If I could go back, chasing. you the truth I want. Run through the flames to get closer to you, I would. If I could go back. Rosalyn en Duncan Lawrence, allebei ooit bij het Songfestival geweest. We do it again. Het KNMI waarschuwt vanavond voor gladheid en heeft een code oranje afgegeven in het westen en het noorden. Wat voor avond en nacht gaan we tegemoet? Aan de lijn hebben we Ricus Winnupst van het KNMI. Goedenavond. Goedenavond. Op welke plekken in het land moeten mensen uitkijken voor die ijzel? In principe staat er een code uit voor het hele land. We hebben code oranje in alle provincies behalve Brabant en Limburg. Maar dat betekent ook dat we daar in het zuidoosten te maken hebben met verraderlijke gladheid. Ja, en tot wanneer blijft code oranje gelden? De code oranje staat nu uit tot in ieder geval vannacht 2 uur. En we houden de ontwikkeling van het weerbeeld natuurlijk nauwlettend in de gaten. Dat zou verlengd kunnen worden. Code geel staat zelfs in alle provincies nog uit tot het einde van de ochtend. Oké, okay. En wat is het verschil tussen die code geel en code oranje? Wat betekent het? Code geel, dat duidt vooral op lokale gladheid. Code oranje wordt afgegeven wanneer er sprake is van gladheid op uitgebreide schaal. Oké, okay. En waar komt deze ijzel eigenlijk vandaan? In principe, het regent en het is heel koud. Er valt water op de grond, dat vriest op en dan wordt het glad, om het heel eenvoudig te houden. Ja. Aan de lijn is ook Debbie van Slechtenhorst van Rijkswaterstaat. Goedenavond. Goedenavond. Al druk bezig, neem ik aan. Zeker. Zo goed als alle strooiwagens zijn op dit moment op de weg om zo lang als nodig is te strooien op de snelwegen. Ja, want dat zijn vooral de snelwegen. Klopt. Ja. Klopt inderdaad. En kijken jullie dan ook naar de codes die het KNMI geeft? Dan gaan jullie vooral daar rijden? We rijden overal waar nodig is. We hebben nauw contact met het KNMI ook voorafgaand op het moment dat de codes worden afgegeven. Maar er wordt ook gekeken naar de hoeveelheid zout die op dat moment al op de weg ligt. Alleen wat je nu ziet is er valt neerslag op de weg. Er ligt wel een laagje zout, maar de neerslag komt op het zout terecht. Vriest meteen op omdat de ondergrond onder nul is. Dus dan moeten we gewoon opnieuw strooien. En dat blijven we doen zolang de buien over het land heen trekken. Ja, en dat gaat dan de hele nacht door ook? Dat gaat de hele nacht door. De ondergrond is onder nul. En ook al zijn de buien het land uit, dan is er nog steeds vocht in de lucht. Dus het kan zijn dat er dan nog steeds opvriezing van natte weggedeelte is. Dus ja, het advies wat we afgeven is gewoon aan alle weggebruikers, houd rekening met zeer verraderlijke omstandigheden. En ga de weg op als het nodig is. Want we hebben op dit moment ook al op de A27 hebben we eerder vanavond ook echt de snelheid moeten verlagen, omdat er meerdere ongelukken gebeurde. Gelukkig is daar weer gestrooid en is de huidige snelheid gewoon weer wat het hoort te zijn. Maar ja, er gebeurt her en der gebeuren er wel wat ongevallen. Ja, en als je achter zo'n strooiwagen zit die altijd net iets langzamer rijdt dan jij wil? Dan zou ik zeggen, houd voldoende afstand. En dat lijkt me sowieso heel verstandig. Ook van gewoon andere personenauto's of ander vervoer op de weg. En geef de strooiwagens de ruimte als ze er langs willen. Want ze zijn voornamelijk voor de weggebruikers uiteraard voor de veiligheid aan het werk. Dank u wel, Debbie van Slechtenhorst van Rijkswaterstaat en Ricus Winnupst van het KNMI. Voetbal dan. Nu alleen Argentinië en Frankrijk nog om de wereldtitel strijden, strijdt de pers om een plekje bij de trainingen. Bij de Argentijnen was er vandaag geen persmoment, maar er was wel een kwartiertje open training. En daar werd massaal uitgekeken naar één man. Langs het veld staren zeker 400 journalisten onafgebroken naar een deurtje achter het doel. De deur van de kleedkamer, waar zo nu en dan een speler uitloopt. Maar waar die ene grote man maar niet doorheen komt. Hoe de pers hem ook door dat deurtje heen probeert te kijken, Lionel Messi laat zich niet zien bij de training van Argentinië. Op het veld staan vooral reservespelers. En bij gebrek aan echte actie gaan de journalisten elkaar maar interviewen. Wij ook. Want hoeveel vertrouwen hebben ze in Argentinië eigenlijk in die finale van komende zondag? We have the hope to do it. We trust in our team. We think that we have very good players. And we have Leo Messi. So I think that maybe we are so near. We win this World Cup. Het vertrouwen is groot, zegt deze presentator van TV Publica Argentina. We hebben een sterk team en we hebben natuurlijk Messi. I don't know why. Messi is in the best way that we saw in Argentina. So it is a very big hope for us in our country to see Messi in this form. Wat opvalt, welke vraag er ook gesteld wordt, het antwoord komt elke keer weer op Messi terecht. Every journalist that we ask about Argentina immediately talks about Messi. It's all about Messi, right? It's all about Messi for too many things. En dat is niet heel gek, zegt deze journalist van La Voz del Interior. Because he hasn't won a World Cup. We live, I say, in an eternal economic crisis. We have a lot of drama every day. Als Messi in deze economisch zware tijden voor Argentinië een wereldtitel kan pakken, dan zal dat een van de gelukkigste momenten in de geschiedenis zijn. It's gonna be one of the biggest happiest, I don't know, enjoying in all time in Argentina. Het draait komende zondag misschien wel meer om Messi dan om Argentinië. Yeah, well, maybe, you know, their colleagues, the other players, they always said like I want to win this cup because of him. That's so powerful, you know, because he is their idol. Voor de spelers op het veld draait het om Messi, net zoals het voor alle Argentijnen om Messi gaat. In Argentina, people wants to Messi wins the World Cup. Not for Maradona, not for the comparison, just for Messi. Maar hier laat hij zich voorlopig, hoe hard de journalisten ook naar dat deurtje staren van de kleedkamer, niet zien. Eline de Zeeuw in Qatar. Tussen al die journalisten dus die allemaal wachten op Messi. Een beetje zoals we in Den Haag ook willen zien, hè, met de deur. Gaat die wel eens open of niet? Ja, allemaal te wachten, ja. Argentinië en Frankrijk wedstrijd is zondag de grote finale van het WK om 16:00 middags. Ja, dan gaan we door naar het WK. Korte baan in Melbourne in Australië. De zwemsters Tess Schouten en Marit Steenbergen die pakten daar zilver en brons vandaag op dat WK. Korte baan. Dit is een klein badje. Nou, goed, als je het vaak overzwemt, dan krijg je vanzelf een lange afstand. Op de 100 meter schoolslag tikte Schouten aan als derde. Maar omdat haar concurrenten werd gedisqualificeerd na het maken van de zogenoemde dolphin kick, dat is een extra beenslag onder water, pakte de Nederlandse Schouten uiteindelijk zilver. Eerder vandaag wist ook Marit Steenbergen een medaille te veroveren. In de finale op de 100 meter vrij tikte Steenbergen aan als derde. En daarna mocht zij het brons ontvangen. Het ziet er allemaal fantastisch uit voor Ruta Mailutite, maar de onderwaterfase aan het begin van de race was niet reglementair. Een illegale vlinderkick. Maar dan is dit een fantastische fase voor Tess Schouten. Ze tikt aan als derde en wordt uiteindelijk tweede. Zilver voor Tess Schouten. Zeer verrassend achter Lily King, die goud wint. En bovendien een nieuw Nederlands record voor Tess Schouten. 1:03:90. Ik had eerst eigenlijk niet eens door dat ik brons had. Want je hebt van die lampjes altijd op het blok die dan aangeven hoeveel je bent. Maar ik denk dat ik daar niet zo goed naar keek. En toen draaide ik dus een kwartslag en toen zag ik Mark heel hard juichen. En toen dacht ik eerst, waarom? En toen keek ik op een scoreboard. Toen zag ik derde. Dacht ik, oh wat leuk. En daarna zag ik de tweede. En toen dacht ik van, hé, wat is hier aan de hand? En ja, tuurlijk, je ziet zeg maar dat ik van 3 naar 2 ga en dat er bij haar een DSQ achter staat. Maar ik heb nog niet eerder gehoord zeg maar, waarom ze gedisqualificeerd was. Ja, dat heb je heel mooi gedaan inderdaad. En heel rustig gebleven dus ook. En dan zwem je ook nog even en passant aan Nederlands record. Was dat iets waarvan je dacht dat moet kunnen? Dat moet erin zitten? Ik voelde gisterochtend dat de race en gistermiddag eigenlijk ook gingen niet echt super. Ja, ik had PR's, dus dat klinkt een beetje stom om te zeggen. Maar ik had wel zoiets van, ja, ik denk dat ik wel harder kan en dat de 1-3 er wel in zit. Dus dan wist ik ook, nou, dan komt dat Nederlands record dichtbij. Dus het was wel een beetje een doel, zeg maar, voor deze finale. En nu komt het erop aan, op het laatste deel van de race. Voor de vrouw die als koningin van Rome terugkwam naar de Europese kampioenschap. Een lange baan. En hier tikt Steenberg als derde aan achter McKeon en Hawkley. De eerste medaille op het WK korte baan is binnen voor Marit Steenbergen, die opnieuw haar persoonlijk record aanscherpt. Ja, echt heel erg blij mee met de tijd en vooral met de plek. Ja, in de halve finale waren mijn keerpunten echt heel slordig. Dus ja, dat was nu wel een beetje eigenlijk ook het doel om goed te doen, want ik wist dat daar nog heel veel rek in zat.